Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 16 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk már újra hárman. Hello Feri, hello Jani. Hello. Bővültünk egy webkamerával, gyerekek, azt látom. Hogy? Egy webkamerával bővültünk. Meglőttek minket. Szia, Andy! Szerinted nézi? Hát, szerintem Andy még horkol. Mit? Andy még horkol. Igen. De azt hittem, hogy a szoba közepén ott vagyunk a falra, hírak, hogy hatalmas plazmára látni akarom. Igen, új webkamera. Aha, menő. Nagyon, új szögből. Kaptam egy szembe kamerát, majd eddig ez nem volt, csak jó. Onnan. Igen. Milyen jó, hogy neked van szemben lennek, ugye? Igen. Ez. Belőled látszik valami, ennyiből szerintem én semmi. Pont a kis fejecskéde, meg kis kopasz foltomat. Neked az a kép kivágásod, ott az. Igen, mind a hármunknak akkor most már van saját személyre szabott. Jól van. Na mi újság van, gyerekek? Én csupa allergia vagyok, nem tudom. Igen. Nagyon. Nagyon durván elkapott. Nem kell felelőtlenül biciklizni szombaton. Láttál, hát vagy? Nem láttalak, a kémeim jelentették. Nem, akartam is írni, mondom, egy egy frissítésre bejöhetsz. Vannak felének ismerősége sárga angyaloknál is. Levittem a tesómat, aki azért elég jól teker, meg elég nagy tekerő. És hát megszenvedte. Igen, mert dohányzik közben. Ja, hát az... De várj, bringázás közben nem, dohányzik? Közben nem, de ő azt sokat teker, nem, csak bringázik. És most lejjebb jöttünk olyan 1-0-6-ra. Menő. Úgy, hogy olyan szél volt, ami egykor hátszelet jelentett, aztán most másik irányba kezdtük, de mentünk még egy kört, mert hát mégiscsak vasárnap verseny van, úgyhogy szerintem nem lesz baj. Én most már azt érzem, hogy nem lesz. Ha 30-at lenyomod egybe, 1-0 valamennyi alatt, akkor miért lenne? Meg lesz ez. 35-ig biztonsággal meg. Meg lesz ez. És akkor így eldől. És akkor... Szombaton lementünk, úgy volt, hogy visszük a gyereket is, a nagyobbat, egy ilyen félkörre, csak ráesett a versenybiciklis, felszakadt a feje, és ilyen spriccelt a vér a garázsba, mindenfelé. Csodálatos hétvégén volt, úgyhogy ő otthon maradt egy fejkötéssel. Szegénykém, igen. Egy ilyen lájtos velencekört akartunk menni. És ott szórakozott a bringa alatt, mondta, hogy menj már arrébb, és rádölt a bicikli, úgyhogy van a garázsban, nem ráesett, rádölt. És pont eltalálta a kormány, vagy a fék, vagy a váltó a fejét. És azt szépen föl is szakította a fejbőrt. Na, azt felszakította úgy a fejbőrt, hogy én azt pont nem láttam, mert másfél néztem, de azt látta pont az anyja, hogy spriccel a vér a fejéből. Tudod? Ja, Istenem. Így lüktet így felfele, mint amikor így nem tudom, valami így léket kap, vagy egy ilyen teljes zacskót. Na hát, ordítás is. Dráma és sírás. Kapcsolni nem kellett. Nem, nekem nagyon sok fejsebem volt a családban, én hamar felmértem, hogy nincs akkora para. Ráadásul én nem láttam a spriccelést. Tehát bár én... egyszer sem láttad őket, mert a fej tetején volt. Igen. Úgyhogy hát ez szenzációs hétvége volt. Szenzációs hétvége volt. Igazából ezt bekorlátoztat, de akkor már azért lementünk ketten is, körbetekertük. Na, jól tettétek. Meg elmentünk Gajdos bácsihoz a lángososhoz is, akkor vittem haza a sérült családnak egy kis lángos meg palacsintát. Egy kis vigaszdínak, jaj, te jó. De mire hazaértünk, elfogyott, hát maradt a sérült család. Igen. Hát figyelj, egy heted van még akklimatizálódni, egész héten jó idő lesz, az egyébként az jó hír, az már kevésbé jó hír, hogy pont egy Feribe beszélgetünk róla, hogy ilyen 37 fokos csúcshőmérsékletet mondanak vasárnapra. Meleg lesz. Na, de nem lesz rossz idő, meg nem lesz szél, ami a bringa nagy ellensége, meg az úszás nagy ellensége a szél. Meg nem lesz eső sem, úgyhogy bizakodva nézünk elébe ennek a kis hétvégi versenynek. A Rádió 1-es futáson már majdnem 1100-an vannak, tehát hogy az szép. Még folyamatosan lehet nevezni, mindenkinek mondjuk is egyébként, hogyha akartok egy jó kis lájtos 10-est, vagy egy 6,6-ot, vagy egy gyerekekkel egy pár száz métert futni, akkor mindenképpen menjetek fel a Budapest Mannak a honlapjára, aztán nézzétek meg a nevezési feltételeket, meg nevezzetek, meg hát ott van a váltó, lehet velünk is csinálni, most 68-an vagyunk talán, igen, pontosan. Na, 68 csapat. Hát ez természetesen az ők amatőrök. Ők váltóban nyúlnak. Váltóban nem nagyon szoktak a rendes sportolók. Ők azt lenyomják. Egybe, de a váltó is szép szám, jó lesz. Így az. Van, együtt toljuk majd a víziszonnyal, a két cici négy golyóval és egyéb legendás csapatokkal. Két cici négy golyó. Két cici négy golyó, az nagyon jó. Az nagyon jó egyébként. Ja, úgyhogy nem lesz, szerintem megcsináljuk ezt. Jó lesz ez. Jó lesz ez, meg a drukkolni is ki lehet jönni. Tehát, hogyha valaki meg azt gondolja, hogy nem akar nagyon sportolgatni, csak nézni minket, ahogy beszenvedjük magunkat a célba, az is jöjjön ki a ligetbe. Mert árnyas fák alatt várnak majd bennünket a befutónál. Mi meg megdögnünk a 36 fokba, jó lesz. Jó meleg lesz, jó meleg lesz, igen. Ki látta a tűzi játékot? Mi kihagytuk, én nem is mondtam el a gyereknek, én ezt így elhallgattam, és akkor én nem volt ebből így otthon. Titkos augusztus 20 volt? Titkos, nekünk évek óta titkos az augusztus 20. A gyereknek fogalma nincs, hogy tűzi játék van. Ez szemétség? Egy kicsit szerintem igen. Igen? Aha. Nálatok nem lőnek ott a környéken? De valami volt, itt tiszkó hallottam, hogy nagyon... A születésnap van, Benni. Már is sem aludt. Igen. Hát nekem nincs erőm bemenni. Nem bemenni, legalább tévén, vagy az meg nem jó. Hát, az meg nem az igazi. Nincs bemenni agglomerációból, akkor hol parkolsz, hova állsz, óriás tömeg, hogy jössz onnan ki? Tehát, hogy azért láttunk már ilyet, nem ér annyit. Te följöttél, megnézted? Dehogy is, nem. Nálunk volt, hát tudod. A saját privát. 19. Resident Coco Jumbo tűzijáték, de én tegnap megnéztem tévén, és azt kell mondjam, hogy nem vagyok egy ilyen nagy tűzijáték fan, de irgalmatlan jó volt megcsinálva. Tehát a tévén nézted a 20-án. Tévés közvetítés. Na, az igazán nyugger. Meg kint ültünk, fröccsöztünk, és telefonon ellenőriztük, hogy jaj, nem már. Mit nem már? Nem még csak nem is tévé, hanem telefon. Hát nem megyek be a jó időből a fröccs mellől. Hát persze, csak hogy lássuk, hogy mi van. Figyelj, a lánchíras kép, az egyszerűen gyönyörű a város, tehát éjszaka gyönyörű a város, és a Lánchídról olyan jókat lőttek föl, tehát hogy az például nagyon jó volt, és ami nagyon, nekem nagyon tetszett, bár nyilván a Facebookon már elindult a izé, hogy mi ez a hülyeség, hogy a végén a himnusz az a gitáros himnusz volt, tehát rockgitáros, rendes, torzítós himnusz. Na, a nagy magyarnak az már biztos nem tetszik. Hát már ezt mondom, hogy ott már, hogy miért nem a rendben, mit kell itt villanygitárral eljátszani. Figyelj, ezt ugye... A szitja magyar már majd mindjárt háborog. Ez a Kontort Tamás nevű énekes srác játszotta föl pár évvel ezelőtt, egy picit meggyorsította. Végre, egy kicsit más. És ezt rakták be a végén, így ültem, mondom, mi van itt gyerekek, lázad a Petőfi Rádió, mert ugye ők teszik össze a zenét minden évben, és tök jó volt, volt egy kis István a király részlet előtte, az is jó, és utána erre jött rá a gitáros himnusz, figyelj, pazar, komolyan. Figyeljetek, óriási mákjuk volt az idővel, kieste magát az eső, este, meg délelőtt, aztán gyakorlatilag estére meg már gyönyörű szép tiszta ég volt, sehol egy felhő. Én is néztem. Tévén? 3,5 másodpercig oda kapcsoltam. Ez az igazán nyuggerek gyerekek, hogy már tévéről nézzük. Én altatom a gyereket, elhallgatva a tűzijátékot, ti meg tévéről nézitek a tűzijátékot. Ez jó. Internetre oda kapcsoltam az Indexre, és ott volt éppen élő közvetítés. Láttam, hogy és akkor elkapcsoltam. Pedig szép. Igen, hát ezt vagy élőben nézed, vagy sehogy. Tehát ezt tévéről, meg applikációról, meg telefonról. Csak ezt... mégis tudja az ember, hogy mi szombaton megtettük a magunkét élő tűzijáték nézés ügyében, úgyhogy nem szóltok egy szót se. Tehát te, aki titkos tűzijátékot rendezel. Évek óta elhallgatom a család elől. Illetve hát Viki tud róla nyilván, de a gyerekek kevésbé. Lehet, hogy jövőre elmondom ez nekik. Igen, hogyha azt mondtad, akkor menjetek be. Nem szólja el magát senki. Igen. Pedig emlékszem, hogy ez gyerekkoromban milyen fontos program volt, hogy így vonult a család hévvel, és akkor ott leültél, megnézted, hazajöttél. Figyelj, nem? És úgy vártad a tűzi játékot. Nálunk Lőrincen, sose láttam vidékről. Nálunk Lőrincen, ott a Tabánya tér az olyan magasan van, az Lőrinc legmagasabb pontja, és onnan, amíg nem építették be azt a részt így szembe, így a, hogy hívják, egy a parlament irányába, akkor annyi gyönyörűen lehetett látni, mint hogy sehol nem kellett menni, de tényleg. Tiszta időbe, gyönyörűen. Csak kimentünk az a tér, azt végignéztük az egészet, nem kellett soha bebúlizni a városba. Gyönyörű volt. Gyönyörű. Aha. Hát, majd akkor lehet, hogy jövőre. Tehát, hogy ez most egy... A meteorológiai központnak a mellettünk lévő tornyára is felmentek. Csak akkor zavaró volt, hogy mindig a éjjelőr ott üvöltött lent, hogy gyertek le Kúba. Segget, ha nem mászol. Én gondolkoztam valami magas hegyen vagy dombon, de nem jutott eszembe olyan, ahonnan jó. Van valami, ahol nincs már nagy tömeg, kicsit ilyen kül... Hát ahol senki nincs, ott a Gellért hegy, de ott szerintem kiabálnának, ha oda mennél. Igen, az merész, az merész. A Gellért hegy az erős. Nem lehetett volna leülni a rakéták, miért pont mutatják egyébként. De mit tudom én, ha elmész egy kicsit arrébb, egy mit tudom én, dobogókő, nem tudom, valahonnan, ahova nem megy föl senki, és akkor ott megnézed. Látszik onnan? Biztos látszik, nem? A Jani égtől látszik, ti megy, mert hány légvonalban, az hány kilométer lehet? 12, na, 15. 10 kilométer. Hármas határhegy. Valahol oda föl kell volna menni egyébként, igen. Ja. Igen. Szerintem onnan lehet. Szerintem igen, tetje. Pécs. Igen, nagy Pécs. Jó, hát a lapos a föld, akkor elvileg egy jó távcsővel látnom én. Tehát, hogy a lapos föld hívők biztos, hogy Pécsről nézték a tűzijátékot, mert... Egy jó zengő. Mert lapos, lapos a föld, és csak egy jó kis ukkerkere. Gyerekek, hát én nem vagyok nagyon feltöltődve az a helyzet. Szóval valószínűleg az allergia is ezért rombolt le. Nekem, mondom, nem volt túl jó hétvége. Tegnap, úgyhogy... tegnap volt valami probléma? Már egy nap közben már éreztél valamit? Tegnap a Vikinek úgy állt, kapott egy olyan idegbecsípődést, hogy rádölve a mosógépre találtam meg. Történik nálam. Figyelj, nem tudom. Tényleg nem tudom. És nem tudom. Igen. És mondtam, hogy hallod már így várat. Ha már a kis csinos szedbe rádöltél a mosógépre, akkor... Szóval annyira becsípődött a tegnap egy idegbecsípődés, hogy nem tudott fölegyenesen, nem tudott lépni, nem tudott leülni. Ott voltam egy bekötözött fejű gyerekkel, egy másikkal, a bekötözött fejű gyerekért, akinek akkor már nem volt kötés, bejelentkezett az egyik kis barátja, hogy menjen át hozzá, és akkor így kicsit ez így termentesítettük, mondtuk, hogy ja, és 3 nappal ezelőtt a Beni agyrázkódást kapott. Mert összeütközött a táborba valakivel éjszaka. Majd 3 napra rá betört a feje. Mit akar üzenni? Na, ezen már én is elgondolkoztam tegnap, hogy sose vártam még így a hétfőt. És kicsit félek, hogy mire megyek haza. Vajon mit akar az ég üzeni? Nem tudom, mit akar az ég üzeni, de ránk jár a rút. Tehát olyan idegbecsípődés lett tegnap, hogy se felkelni, se felegyenesedni, se megmozdulni, se semmi. Annál szörnyűm nincsen. Brutális fájdalom. Én már elolvastam az összes isiász, lumbágó, minden. Nem semmit kezdeni. Semmit. Az eladja, azt sem tudod mondani, hogy feküdt ki. Semmit. Két gyerek így néz rád kérdőn, az egyik meg be van kötve a feje, az anyja támaszkodik a mosógépre, úgyhogy nem tud megmozdulni. És akkor úgy éreztem, hogy összecsapnak a fejem felett a hullámok. Tehát, hogy most már úgy legyen hétfő. Vagy történjen valami. Valaki mentsen ki. Vagy valaki jöjjön oda. Vagy vigyen el. Vagy valami legyen. Úgyhogy borzasztó hétvége volt. Tehát vannak azok a rossz hétvégék, vannak az unalmas hétvégék, meg vannak a borzasztó a rossz hétvégék. Tehát önhibákon kívül, tehát nyilván nem a gyerekek miatt, vagy a feleség miatt, de amikor rémálom, tudod, szombaton a család üvölt, hogy vérzik a gyerek feje, és a Viki pánikba, és lüktető vér, és csupa vér, még mindig a garázs. Vasárnap ez, és így azt gondolom, hogy mi még? Tehát, hogy mi jöhet még? Mi a terved velem, uram? Mit tettem? Azt a kérdező az idegbecsípődés, mert a forróra jól reagált. Egy forró konyharuát mikróztam, ez volt a tegnapi délutánom. Azt jelenti, hogy az ideg az bírja meg. Igen, az valahogy az ideg gyökök azok ott a melegben itt kioldódnak, és akkor egy kicsit jobb lett. Tehát mi ezzel telt a délután, hogy forró konyharuával rohangáltam. Ja. A Viki feneke kihűlt. és a mikro között. Úgyhogy én nem tudom egyszerűen ezt hova tenni. Uram, a múlt heti budis templomos karzat alatti tojós pisilős öreg asszonyos téma, mi lehet? Hogy ez nem tetszett a jó Istennek. Lehet. Ez nem tetszett a Istennek, hogy rögtünk. Úgyhogy töltsetek föl, sokat akarok nevetni, szórakoztassatok. Jó, ma hagyd legyek én is hallgató. Így van, és 10-kor kipihentem. Ma hadd kuncogjak én is azon, hogy milyen viccesek vagytok, és hagyd mozizzak egy kicsit, hagyd nézzem ezt az egészet kívülről, és hadd szórakozzak egy kicsit. Megnézem. Ha mindenki hétvégén fesztiválozott, meg tűzijátékozott, meg kokodzsámbozott, érted? Én meg szoptam. Megnézem, hogy van-e aktuális Sass József előadás. Töltsél be nekem egy Na jó, elmegyünk egy kicsit hírezni, jó, reklámozunk, hírezünk, aztán jövünk a játékkal, úgyhogy tessék jelentkezni. Mi pedig itt vagyunk, mindjárt ébredezzetek, 6:30 van pontosan. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, ez szól? Szól. Szól, ez itt alattunk, ilyen szólogat. Gyakor halkan, nem? Halkabb lett? Nem. Na majd most. Most már adtam. Nem, semmi gond nincsen. Adtam rá egy kicsit. Na, azt mondja, hogy... Kicsit olyan, mint hogyha kinnőnnék egy padon a feleséged egy ház előtt, így mind a ketten utánunk üldögélnénk, és akkor beszélgetnénk a lumbágóról, a hexensúcról. Megbeszéltétek? Megdumáltuk. Aha, igen, ez a fiasányú. És mire jutottatok? Hát az, hogy nekem ugye van sajnos már tapasztalatom ezen a téren, ne legyen soha többet az életben, mert amikor becsípődött nekem a derekam, akkor egy napon keresztül Móni mindig a hátán hordott ki vécére, megmozdulni nem tudtam, borzalmas volt. És utána kérdezik, rögtön persze hívtuk a nővéremet, dr. Magdit, hogy mondja már el nekünk, hogy ilyenkor mit lehet, és mondta, hogy semmit. Befekszel egy kád, ez az, befekszel egy kád, a forró vízbe, raksz magadra, mit tudom, mindenféle tapaszokat, meg bekapsz néhány fájdalomcsillapítót, aztán majd elmúlik. Semmit nem lehet vele. Semmit, ez a semmit. Vannak krémek, meg izomlazítók, meg ilyenek, de hát igazából, igazából semmi. És olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, hogy valami hihetetlen. Nem hiszed el? Vagy egyszerűen nem tudsz megmozdulni. Fekszel az ágyon, és és alapvető dolgokat nem tudsz. Semmit. Semmit. Igen, csak van egy ilyen balszeren, csak kredit szerintem, amit így lehívhatsz egész évben. És akkor amikor nem hívod le, és akkor az úgy jó, azt átrakod jövőre. De most szerintem mi lehívtunk egy ilyen három havit. Tehát az megvan, hogy ülünk a kicsivel a sebészeten. A kicsivel. A Noállal, mert hogy mit tudom én, volt egy ilyen vírusos fertőzés, és nehezen tud kakilni, és meg kellett nézni, hogy nincs-e valami külső, nem tudom, aranyere vagy valami, mert hogy egy hete mondja, hogy fáj, üvölt, és nem. Ez és volt péntek? Ez volt csütörtök. Csütörtök, szerda vagy csütörtök. Vagy kedd, nem tudom. És kedden hívnak, mikor ülünk a sebészeten, még nem jutottunk be, hogy menjünk, vigyük el a Benit, mert agyrázkódása van. Na. És azt mondod, hogy felszólsz a jó Istennek, hogy én értem. Tesó, értem. De akkor engem tégy próbára, érted. Hagyd a gyerekeket, hagyd a családot, ha bajod van velem. Vagy rosszat csináltam. Jó, és amikor megkérted ezt, hogy engem tégy próbára, akkor a Vikinek rögtön beállt a dereka. És állsz a baleseti előtt, és azt mondom, hogy én beviszem a gyereket, vagy nem baleseti, se viszed, akkor beviszem, mert időpontra megyünk, akkor te menj el a gyerekért, akkor elhozza a gyereket, fekszik a gyerek, szédül, agyrázkodáson, kettő nap múlva beláll a bicikli a fejébe. Lüktető vérrel így spriccel, mint az alien ki a garázsba, érted? Ő ráborulva egy mosógépre, könyörög, hogy valami legyen. Te meg állsz hülyén, hogy most még mi? Mit csináljak? Hogy miért nem te? Még mindig nem te. Két gyerek az egyiknek így be van kötve, fény néz rá. Tudod, hogy most akkor nem megyünk biciklizni. És akkor megszerel a telefonod, anyád, az két hete nem beszéltetek, és ezt egy kicsit nehezményezi. Tökéletesen ráérezt. Aztán ráteszi a telefont, felhívnád, de már akkor kikapcsolták a telefonodat, hiszen egy napja tartozol a szolgáltatóban. Igen, na, és egy ilyen lavinában vagy, ahol már csak szemlélő, és közben azt látod, hogy Coco Jumbo Fesztivál, meg tűzijár, játék, meg mit tudom én. Hogy még tetézik, boldogok. Szombaton még rácsörögtem a Tillára, hogy Tilla, mennyien vannak, kimenjünk erre a kenyér lelkére, két nap múlva már a gyereknek ömlött a vér a fejéből. Valaki rád mosolyog az utcán. Mit röhögsz? Mi tetszik annyira? Ja, semmi, csak leorog, hogy... Örültem neked. Igen, ez a balszerencse spirál. Igen, egy ilyen balszerencse spirál. És így azt éreztem, hogy ma jövök be dolgozni, hétfő van, és én ilyen borzongással teli nyugalom volt rajtam, hogy hétfő van. Hogy végre elmúlt az egész. És mondom, emberek, külvilág, autunk. Tehát amikor két nap alatt annyira hosszú bent a lakásban, hogy azt gondolod, hogy így megszűnik minden. És megnyugodva konstatáltam, hogy még ezért úgy élnek mások, meg van külvilág, meg volt 20-a, meg Coco Jumbo Fesztivál, meg mit tudom én, ti voltatok. Tehát, hogy így van külvilág. Ez egész jó egyébként ilyenkor szemlélni, három nap bezárt. Végre rám dudáltak, jaj, rám húzta a kormány. Igen, mondom, jó. Szép a nap, felkeltett, de jó egy kicsit kiszabadulni. Ugyan nem tudom, amire megyek majd haza, de most egy kicsit jó eljön. Nem azt látod, amire egyébként számít az, hogy a kiégett autók kiposztott üzlete. Igen, nem, hanem hogy úgy ez úgy működik, és hogy van. Pergét és hamucsodor a szél. Igen. Úgyhogy hát ez volt. Na mindegy, most már csak egy hét. Aztán kezdődik a skóli. Hát azért azt megoldja. Már mondjuk a hétvégét nyilván nem, de a hétvégét is máshogy éled meg, ha hétköznap a gyerek már tanul. Egy hét az kettő. Még. Rájöttem, hogy nekünk miért van hétfőn évnyitó, és aztán pénteken tanulás. Mert közte oszikiri. Jó, oszi, három napra elviszik. Így van. Yes! Tehát ugye, hogy hétfőn megnyitják az évet jövő héten, aha, utána kett szerda csüti az osztálykirándulás, és akkor pénteken egy ilyen tankönyvfelmérés, kis füzet, behozta, de hol vagy, engedd el a haját, igen, nem elé üljél. A nev torna cuccot. Még nincs itt a torna cuccot. Tehát egy ilyen. Úgyhogy ott egy háromnapos két éjszakás osztálykirándulás. Azon neked maga a nyaralás lesz. Nem megyek sehova, otthon fekszem és csönd van. Ezért csak érezhet, hogy miért hétfőn és pénteken, mert közte nem tudtam, beesett oda egy osztálykirándulást. Tehát valahogy így néz ki a dolog. Írtekem már. Jani, rendszeresen használod az update kifejezést a napra kis szinonimájaként, de ez helytelen frissítést jelent, illetve egy nevetséges magyar brand. Amire te gondolsz, az az up to date. Kérdezd meg Balit, hogy kell kiejteni, ízleges, gyakorol, nem csak helyes, de sokkal menőbben is hangzik. Üdv már, oda fogok figyelni. De ezek után... Egyébként is ne csináljunk a Norbinak reklámon, ingyen reklámon. Noibi. Tök jól teszed. Azt mondjuk, nem tudom, hogy ma mikor mondtam, szerintem ma egyáltalán nem mondtam még, de hogyha most neked ez így beragadt erre a hétvégére, és most alig vártad ezt a hétfő reggelt, hogy elküldhest. Már pénteken meg boldog írni, legyél, csak hogy nem, akkor nem voltál voltam. Szegény, érted, még 3 napot érlelte magában, de nagyon helyes kis SMS-t rittyentett. Meg is vagyok. Igen, én is hallottam, de lehet, hogy kever valakivel bennünket. Én most is hallottam, hogy update-ezte volna. Ezek az üzenetek, amikor le vannak mentve, mondjuk egy hétvégét, vagy pár napot, amíg lesz rá alkalom, akkor így elküldi a hallgató? Jó, én is kaptam. 44 perccel vagyunk 6 óra után, nem 14, de ne zavarjon. Jó, de ezt mondjuk meg már gyerekek, a hétvég ismeretében tényleg, hát na most igazából a hallgatónak, Bali, te is csatlakoztál azok közé, akik pihenni járnak dolgozni. Ez így van? Tehát nekem most ez egy hét wellness. Aha. Egy hét wellness, már kicsit szorongok a hétvége miatt. Most a hét... De vasárnapra van program. Most még a délutánstól szorong. Most a sztorik tekintetében vagy tükrében nem inkább sajnálni kellene Balást, mint osztani? Engem osztatok, de hát most még egy kis megértés, gyerekek. Egy kicsi megértés csak, hogy most 6 óra 14 vagy 6 óra 44, hát ránézel nem, az órára. Nem, még arra az arcra. Úgy is tudod, igen. Vali, milyen volt péntek este második juniorral bulizni? Második? Nem, LL. Ja, hogy az LL. Ja, LL. Ja, második junior. Mondom, hogy hosszú volt a hétvégén. És nálam mond az ápril. Gyerekek, mondom, higgyétek el, hát nekem nagyon kemény hétvégén volt, nem úgy, mint nektek. Ja, hogy az LL junior, ja, nem második junior? LL junior bulim volt. Nem, ne. Nem is értem volna. Az SMS, de nem volt jó, mert nem voltam LL juniorom, meg ő sem nálam, meg szerintem. Pedig el jó srác, meg nincs vele baj, bírom őt. Igen, de nem voltam a buliá, ha nem volt buli. Nem LL junior voltam, hanem az új szomszéd, és nem annyira örülnek neki. Igen. Bali Doszpot költözik Török Bálintra, oda a nyugalom, ahol lakott. Igen, mi egy helyen laktunk a Doszpottal, de ő elköltözött. Ő sem bírta tovább ezt a cunamit, amit a városra. Nem bírta ezt a celeb cunamit. Mondanám, hogy kiköltözött a helyére, kivette meg a házát, de nem akarok pletykálni. Celeb ő is? Igen. Sarkon, ott lakik a Sarkon a kanyarban. Aha. Nem túl jó fekvésű ház, nem tudom, hogy vették rá, hogy vegyem meg. Mindig YouTube-ról hallgatok titeket, ez kivételes eset, hogy élőben, ezért most írtam. Ma nem mondtad, de korábban sokszor. Márk. De várjál, de ő nem biztos, hogy a Márk. De ő a Márk, mert 29-es vége van. De korábban mondtam sokszor. Úgyhogy... Jó, hát figyelj, korábban mondtad, ő várt, igen. És ma úgy érezte, hogy ma jött el a pillanat, hogy helyre tegyél. Meghallgatta ezt a szánalomhalmazt, amit én rájtok, zúdítottam, mint hétvége. Már mindenki készül magát megölni, hogy úristen, ilyen hétvégen nincs, ami a Balinak volt. És ez annyira felhúzta ezen magát, hogy kiosztott téged. Egyet rajta, de ez a legjobb gyerekek. Én panaszkodom, és a Janit rúgdaljátok. Tökéletes. Engem ma nem ért. Jani, rohadtul irritál, hogy állandóan hogy is hívják olsz, amikor nem találod a szavakat. Ma ugyan még csak egyszer mondtad, de egyébként korábban nagyon sokszor. Nem, ma egyszer sem mondtad, de pénteken 2-ször. Úgyhogy most inkább elküldöm, hogy ma sem mond. Tehát már ő előre elküldte, érted? Őzni is szoktam, azt is írjátok. Megírhattad volna azt, hogy Balázs, pörögjél föl, nem érdekel. Így van, nem. Nem? A Jani. Nem, meghallgatta az én sztorimat, és téged. Ez helyen. Olyan, mint persze. Komolyabb uralkodó házaknál meg uralkodnak, előfordult, hogy mindig volt egy pofozó ember mellette. Mégis ugye a felséget nem lehetett kiosztani, vagy nem is tudom, miért a Twist-Olivérben volt valami hasonló. Hú, valami, ha már uralkodóház. Letekertem a Trónok harca 6. évadát. Nagyon jó. Na, és akkor ott volt egy ilyen kis csávó, és az uralkodót ugye nem pofozták meg soha, hanem az udvari bolondot. Az udvari bolondot. Köszönöm mindig. Szépen. Na, tessék. A simkás, na, a csörgő simkás bolondot mindig helyre tették. Minden rajta csatban. Minek ellenség, ha ilyen a barát, nem? Szóval visszatérve, tegnap fél tízkor azt mondtam, hogy legyen csendrend, fegyelem, nyugalom, letettük a két gyereket, és... Fél tízkor kezdtél el egy egész évadot megnézni? Nem, már úgy nagyjából egy hete nézem ilyen kisebb megszakításokkal, de tegnap egy jó négy részt letekertem ilyen fél egy, nem tudom menni. Hát az a csata jelent azért, ami a végén van. Ugye? Mikor ott vissza akarják venni Derest, meg úgy ez az egész. Az egy ló. Igen, egy nagyon helyes lóért megy. Ezért megy az egész sorozat. Meg a mesterek és a sárkányok, hát azért na. Nem spoiler, ezek már 6. évad, aki nem látta, én vagyok egyedül. De na, az jó. Ugye az azt jelenti, hogy... Az nem gyengúsz ez a csata jelenet. Igen, mert azt kezdtétek el mondani, mikor ez föltűnt, hogy hát ez már nem az igazi. Hát ez a 6. évad, ez most nagyon jó. És jó. Vannak hullámvölgyek, azért szerintem a Trónok harcába évadokra nézve, de azért ez a 6. évad, ez most az egyik legjobb évad szerintem. Még nem tudom, miért a 7., de ez... Fú. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezzel mentem el lefeküdni, mondom, ez jutott nekem. Egy sorozat a legjobb barátom. amikor havas maradt, ez a havason fuldoklik az emberek között. Az milyen az a rész? Egy olyan csata jelenet van benne, amiben egy annyira egymásra szorulnak az emberek. Nyomják őket oldalról. Nem tudnak, de és tudod, amikor fulladnak meg az emberek, a többi embernek a súlya és alatt. És az egyik szereplő beesik a többi ember alá, és vagy úgy csinálták meg, hogy ilyen szubjektíven vették, hogy ő mit lát, hogy tapossák össze. De közben látod fölülről, hogy fuldoklik, és konkrétan azt, tehát ott vagy. Szenzációs jelenet, hogy hogyan fölvéve. Hú, zseniális. Zseniális is. Papa Pia se rossz, de azért ez jól megvan csinálva. Ott is vannak jó jelenetek. Igen. De hogy azért... Szóval na, hát és lépnek rá, és fuldoklik, és próbálja magát valahogy kinyomni, hogy ne fulladjon meg. És ott jössz rá, hogy mi lehetett egy ilyen középkori csatába, ahol így kard ki, és így a teljes vészállás. Félelmetes. Nagyon nagy jó. Erős. És ez a havas, ugye? Ez a nagy erős. A vasgyor nem annyira erős. Nem, most meg hülyeséget csinál, de hát... Ő igazán jó és szimpatikus. Igen. Hát nem lehet mindenki Henrik. Érted? Nem Erik. Havas Erik. Ja. Ja, jó, ez nem esetleg. Mondom, hogy hosszú volt a hétvégém, nem mondj éleket. Ez csak 9-kor fog leesni. És az új milyen? Na jó, hát azt még na várjál, majd csak még azt ott várjál. Ott is spoilerezhetnék, mert tudét vagyok. Oh, nézzek, ne, azt, ne, azt még szerintem sokan nem látták, megvárják, úgyhogy ezt ne, azt ne. De nagyon-nagyon jó, igen. Na jól van, mit van a játékosunk? Akkor most szignált nem adunk, mert sietnünk kell. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Olivier, honnan hívtál minket, Olivier? London mellé, a Guildford kisvárosából. Na jó, most már tényleg elég, hogy minden hétre jut, nem tudom hány. Ország elhagyó. Te ország elhagyó vagy, vagy csak arra van dolgod? Ország elhagyó vagyok. Mióta? Múlt év december. Múlt év december, akkor még a friss. Friss, 8 hónapja. Mit csinálsz kint? Próbálkozunk. Nem tudom, mennyire mondhatom ma, de már nincsen Magyarországon, überezek. Aha, és ott megy, jó, működik? Miért? Itt működik, itt elfogadta a népség, hogy úgy fogalmazzam, a taxisok mellett békésen tudunk dolgozni. Ki ezt a korosztályt szolgálja ki, ki azt a korosztályt szolgálja ki. Azt a mindenit, Oliver. Hát... Viszont szabályozottabban működik, azért tudunk működni. Na most már tulajdonképpen rezedéstelenül bírjuk tényleg, hogy minden héten van több külföldi hallgatónk. Már lassan több, mint magyar. Kivel játszanál, Oliver? Bocsánat, csak haladnunk kell, arra, úgy, mi kicsit eldumáltuk veled, az időt. Veled. De most komolyan, hát nem hallottad? Ezután a hétvége után még megrúg. Hogy az Úristen akar megleckéztetni? Hát, legyen. Az Úristen. De így is előnyben indulsz, mert neked már van tapasztalatod a játékban. Az igaz. Nekem még nincs. Na akkor egymásnak, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Miért mentél itt ki tulajdonképpen? Egy új élet reményében, mivel Magyarországon pontosan majdnem úgy alakultak a számítások, ahogy terveztem, de végül mégsem. Várj, meg kell állítani az órát. Majdnem. Na most... Majd jó, nem. Akkor mehet is tovább az óra. Ezt nem szoktuk megállítani. Én ezt sose tudom. Az nem majd, nem csinálom, hanem majdnem. Jó, megyünk tovább. A majdnemnél nem szoktuk. Nem, már megyünk na, tovább. Na, ha viszont most megvoltunk. Igen. Akkor mondhatom, hogy nem csak Károly. Na jó. Természetesen. Kérdezhetek? Kérdezzél, hogy ne. Sikerült-e végül megtekinteni a szökés 5. évadát? Elmulasztottam megnézni, megmondom neked teljesen őszintén, valahogy nem keltette fel az érdeklődésem. Na jó, a gyerekek, hát ez... Na jó, erről ennyit ez... Érezte, nem... Arra gyengére mész, megérezted a vérszagot, hát könnyű így. Nem, ez nem vagyok a helyzet magaslatán, ahogy szokták mondani. Jó, van, mondjuk, sem. Megvan az ajándéksomag. Ma nem tudok sehol. Köszönöm. Nagyon köszönöm. A legjobb ilyen, ha hazamenni, fejedre húzni a takarót, és nem mozdulni. Ó, én most kell behúzódni. Amikor a gyerek oda nem jön, hogy én is itthon vagyok. Játszunk valamit, apa. Hosszú még a nap, csinálunk valamit. Figyelj, Olivier, megvan az ajándékcsomagod. Valamilyen pesti magyarországi rokonodnak mi ezt elküldjük. Jó? Hát van, természetesen a szüleim. Jössz haza valamikor? Igen, persze, októberben. Jól van. Hát örülünk is, meg nem is, de sok szerencsét neked akkor odakint. Rendben. Szép napot nektek. Köszönöm szépen. Jó uberezés. Vigyázz magadra. Ciao, Olivier. Hello. Sziasztok. Hello. Emlékeztetessetek majd a... Jó, igen. Hogy tessék mondani? Nem érdekes, hogy jöttek a filmébe. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázs Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, egy újabb hét kezdődik, és nagyon fontos dolgunk van. Mielőtt belevágunk bármiben elmondani, mielőtt megfulladok, mielőtt elpusztulok, hogy jövő héten pénteken már, ne tudok, jövő héten pénteken? Igen, jól tudod, 31-en. Más csütörtök, csak ezért mondom. Ja. Igen, éreztem én, hogy valami nem stimmel. 31-én, augusztus utolsó napján kitelepülünk, és lesz egy, illetve zajlik egy óriási KLM játék, ami nagyon fontos, hogy bárki megnyerhet ugye egy amerikai utat méghozzá két főre, viszont meg kell győzni bennünket arról, hogy miért nem mi menjünk, és miért ti menjetek. Lesz majd egy kitelepülés, ahol eldől, hogy kiutazik Amerikába. Ez egy kétszemélyes amerikai út, repülőjeggyel, szállással. De ez baromi jól hangzik. Csak hát ugye el kell küldeni nekünk e-mailben, és ezért fontos, hogy mondjuk sokszor, el kell küldeni e-mailben, hogy miért ti. És igazából azt gondolom, hogy mi jó történeteket szeretnénk hallani. Hogy van valaki, akivel ti ott szeretnétek találkozni, hogy van valaki, akinek szeretnétek megmutatni Amerika egyik városát, hogy lehet, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy ő eljusson, hogy még sose volt, hogy ott akarod megkérni a kezét. Akivel találkozni szeretnél, aki kint él már hosszú ide és hosszú évek óta nem láttatok egymást, és nagyon kötöttök egymást érzelmileg. De nem jöhet haza, mert azonnal őrizetbe veszik rendőrök. Ahogy mondtuk. Nagyon régen kiszúrtátok már a profil oldalát, azon a call girl-s oldalon. Igen, és szeretnétek. Én nagyon jó. Na, szóval tényleg nem vicceljük el, meg komoly a dolog. A lényeg, hogy meg kell bennünket győzni arról, hogy miért ti. Nyilván hazudni nem kell, meg ennek mi utána járunk, meg megnézzük, meg lecsekkoljuk, meg telefonszámot kérünk, meg fölhívjuk a másik oldalt. Tehát, hogy nem könnyű bennünket azért átvágni. De a lényeg az, hogy írjátok meg nekünk, hogy miért ti menjetek Amerikában. És ezt küldjétek el nekünk e-mailben. Az alap, hogy mindenki el akar menni. Tehát, hogy mindenki, persze, mindenki örülne egy ilyen útnak, mindenki szívesen elmegyne barátját, barátnőjét, megnéznék valamelyik észak-amerikai város, de... Na mi? Ezen nem lehet bejutni? Mert csak. És ez lenne, ennyi lenne levélben. Mert igen, csak. Igen, tehát mert hogy azért szeretnék Amerikába menni, mert csak a... Mert jó fokon másokat voltam. Igen, vagy mert szeretem. Igen. De ez nem elég. Jó, ugye? De nem elég erős sztori. De jó lenne, figyelnének. Mindegy. Szóval... Engedd el, ez nem a te napod. Hogy van egy e-mail címünk. Azt utazás, ugye? utazás@radio1.hu. Ennyi. utazás@radio1.hu. Mégis szeret látom. És ide kell elküldeni nekünk a leveleket. Győzzetek meg minket, hogyha ti nyertek, akkor jó helyen lesznek ezek a jegyek. Bizonyám. Szóval van benne repülőjegy, van benne szállás, ugye? Az is fontos a kiválasztott városba. Nekünk vannak terveink, hogy hova küldenénk benneteket, de ha ez változik, tehát és mégse oda menni, akkor azt lehet azért igazítani. Így van. Úgyhogy utazás@radio1.hu, ide kell elküldeni nekünk az e-maileket, és aztán jövő héten mi kitelepülünk, lesz egy nagy budapesti kitelepülésünk, ugye? Oda is gyertek ki, ott is lesznek azért meglepetésnyeremények. Kisebb-nagyobb ajándékok, meglepetések, egy csomó mindennel készülünk, és az az Erzsébet tére lesz. Tehát jövő héten, csütörtökön, augusztus 31-én vagyunk az Erzsébet téren. Uh-huh. Egy kicsit akkor nyár búcsúztató dzsembori. Igen. Meg a nagy játék. És tényleg érdemes lesz kijönni, mert azért ott lesz egy-két finomság még. Igen, készülünk még utazással kapcsolatos ajándékokra, majd mondjuk még pontosan csepegtetjük az információkat, hogy mit. Mivel készülünk, jó? Úgyhogy gyertek el, ott valaki megnyeri az amerikai államutazást. Azért az egy nagyon klassz dolog. Telefonszámot írjatok az e-mailbe. Fontos. Uh-huh. Jó? Hogy a tiétek, és mondjuk, ha van külföldi érintett fél benne, már pedig nyilván van, hogyha mondjuk azért mennék ki, mert a testvérem ott van, akkor esetleg az övé is belekerülhet. Hm? Minden adatot írjatok meg, persze, abszolút. Azt, Bali, nekem nincs számítógépem, én csak e-maillel tudom elküldeni. Küldte nekünk valaki, ezt nem nagyon értem. Nincs számítógép, de e-mailen tud. Tehát küldd el az okostelefonodról, hát nem mondtam, hogy számítógép kell, internet kell, hogy elküldjetek nekünk a levelet. Tehát nem, persze, nem kell. Hát nem kell, igen. Azért mennék ki, hogy lebeszéljem Trumpot az atomcsapásról, Kazi írta nekünk. Ennél egy fokkal jobb történet kell, de Kazi egyébként, ha ez a történeted, nevezhetsz ezzel. Tehát... Csak azt a kis papírt küld át, Kazi, amiben már neked megvan az időpontot Trumphoz. Amikor bemész a Fehérházba. Igen. Ha ez megvan, akkor a repülőjegyet mi járjuk. Meg egy közvetlen számot, hogy tudjuk csekkolni. Hogy rá tudjunk csörögni Trumpra, hogy tényleg igazán. Na, láttátok a MÁV Start vadonatúj kabala figuráját? Hát beszéljünk erről egy kicsi, gyerekek. Gyönyörű. Láttuk, láttuk, de nem értünk. Szenzációs a dolog, nem sokára föltöltjük a Facebookra is, hogy meg tudjátok nézni. Ugye, hát arról van szó, hogy van egy cég, aminek tulajdonképpen szerintem minden részlegével komoly baj van, a gazdálkodásától kezdve a kommunikáción át, a szolgáltatásával, leginkább egyébként a hallgatóinkat a szolgáltatások érintik, télen megfagysz rajta, nyáron megsülsz, lassan mennek, nem érnek oda soha a vonatok, nagy késéssel jönnek, kimaradások vannak. Mire van szükség egy ilyen ZRT-nek? Egy kabala figurára, és ez a kabala figura, ez az olvasókra, az utazókra, a pályát igénybe vevők, a MÁV Startot igénybe vevőkre lett bízva, ugyanis egy pályázaton, egy nyílt pályázaton kiírták, hogy hát kabala figura kell a MÁV Start ZRT-nek. Minek? Miért? Mi teljesíti legjobban, vagy mi mutatja meg legjobban a MÁV Start ZRT állapotát, az állandó késéseket, a pályazárad, a vágány elhagyást, a hál' Isten azt a kevesebbet, a drótkötél szakadást, a faleveleket, és mit még? Mindent igazából, ami ugye a vonatokra jellemző. Megalkottak egy figurát, aminek szerintem egyetlen funkciója van, hogy egészen konkrétan tudjuk, hogy kit kell anyázni. De őt nem fogod. Egy picit egy olyan, nem olyan. De tényleg nekem egy picit olyan, mint egy ilyen pofozógép. Tehát, hogy így most már tudod. Mert ugye egyébként nem tudod kire fogni. Mindig azt mondod, hogy a MÁV, meg a vonat, meg a vasút, de meg nem tudom, mi ezzel. És most itt van egy személy, itt van valaki. Ha ez a személy, mondjuk kitalált személy is, akkor is azért van valaki, akire tudsz gondolni, de miközben az édesanyját. De nem fogod azt mondani, hogy rohadjon el a kabala figura. Aha. Érted? Nem, az édesanyját fogod, Trackman néni. És hát, ugye ez egy Facebookon kihirdetett nem profi pályázat, vagyis nem volt a profi grafika része elvárás. Hát egyébként ezt nem is tudnák azt mondani, hogy volt, mert nyilván nem volt. És hát próbáljuk elemezni, hogy néz ki az ember. Szenzációs egyébként, itt nagyon jó hozzászólásokat olvas az ember. Tehát úgy néz ki ez tényleg, mint egy Supermanből átkonfigurált emberke. Ő Trackman, ez lett a neve. Trackman. Tehát vágányember. Aha. Ugye így lehet ezt nagyjából helyesen lefordítani. Vágányember lett, egy felsőtestre merre szuperszetet elvégző, ám a lábprogramot erősen hanyagoló. Így van. Várlia, jó, nem mond. Betrinyózott József Attila. Fura. Nekem az első, amikor először megláttam ezt a képet, az első benyomásom az volt, hogy ez egy elég jól kipattintott Áder János, kihagyta a lábnapokat. Igen. Tehát egy lábnapokat kihagyott, ám a felsőtestre erősen dolgozó, nagyon bajszos fiatal Kövér László. Igen. Ezt képzeljétek el magatok előtt, vagy egy nagyon begombázott, ezt nagyon szerettem, amit olvastam, nagyon begombázott pszichedelikus József Attila, aki egy iszonyatos trippen van, ő Trackman, egy vagy egy hosszú narancsárga tércokniban, vagy egy narancsárga gumicsizmában, ezt nem tudom eldönteni. Minden esetre nagyon pilincka, vékony lábakkal, egy MÁV Start ZRT logóval a mellkasán, Supermanre hajazva, iszonyatos felső testtel, akinek golyóznak a szemei. Tehát vagy be van gombázva, vagy be van MDMA-zva. Az nagyon komolyan kiakadt. Vagy be van katizva. Hát vagy fekvenyomásban most teljesített egy nagyon durva ruha nélküli országos csúcsot. Mert egyébként tényleg úgy néz ki, mint hogyha a három klasszikus erőemelő számból ő csak a fekvenyomást kultivál. Igen, csak felsőtestre edz. És ez lett egyébként a nyertes pályamű. Tudjuk, hogy ki rajzolta? Nem, ugye? Tehát, hogy ez nem egy ilyen hivatalos, valami igen. Valaki ezt megrajzolta. De egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen betrinyózott bakter, nem? Az, picit igen. Tehát nagyjából így tudjuk leírni azon a hallgatóinak, akik nem látjuk. És egy rettetesen ronda, sárga köpeny cipelő maga után. Kék a ruha, meg ugye sárga, azt azért felhívom a figyelmeteket, hogy ez nem lehet csizma, hiszen a nagy lábó ujja és a második lábúja között a zokni be van gyűrődve. Nézd meg. Hát látod? Ha a zokni, és nem pedig ez a test színe. Hogy lehetséges, hogy gyakorlatilag bezitláb van, viszont ez azt jelenti, akkor, hogy ott az alsógatya résznél is a szabadon van az a rész. Most a MÁV Start kiadott egyébként egy Facebook közlemény szenzációs szakmai zsűri alatt ők azt éltették, hogy a MÁV Start dolgozókból álló szerkesztőbizottsága dönti majd el, és nem grafikusokból álló bizottság választja ki a figurát. Tehát a munkavállalók tulajdonképpen. És munkavállalók. Hát mégiscsak őket képviseli. Hogy és sok köztük a grúz kisebbség képviselője, mert hogy egy a bajusz mióta trendi? És a haj, az a színe hát, bogja, amit föltettek a fejére. Ez nem csak Károly. Tényleg egy nem csak Károly haj. Na most ugye érdekes a történet, mert közben a MÁV Starda azt mondja, hogy ők ezt csak Facebookon akarják használni. Tehát nem azt mondja, hogy óriási feláborodás van, de mindenki ezen harsányon ezen röhög. Majd kitesztjük, hogy meg tudjátok nézni. Tehát ők azt mondják, csak Facebookon akarják. Nem lesz belőle merchandising. Nem fogadnék. Kis táska, vagy hívják, nyakbakasztó, kulcstartó. Igen, plüss figura. Így van, amikor, mert ez azért jó, ha késik a vonatod egy másfél órát az állomáson, akkor a gyereknek veszel egy ilyet, és legalább röhög addig igen, is. Igen, meg ha van belőle ember, nagyságú figura, és akkor azt majd fel lehet húzni lámpavasra, el lehet égetni, vagy tüntetéseket. Igen. Egyébként, aki nyert, az különösebb MÁV-Start anyagi erőforrás nélkül egy Interrail bérletet nyert a nyertes. Tehát nem akartak nagyon költeni rá, és azt mondták, hogy oké, akkor egy éves bérlet az Interrail, az nem tudom, melyik vonatuk, igen, vagy hova közlekedik. Amit szeptember 1-ig tud felhasználni. Igen, úgyhogy augusztus 20-án került ki a nyertes pályamű. Szóval ezt mindenképpen nézzétek meg, mert egyébként tényleg szenzációs, hogy néz ki. Ugye a MÁV-nál, vagy a MÁV-Startnál azt érted, hogy valóban megállt az idő, és valóban az 1900-as évek elején vagyunk, nem? Vagy maximum a közepén, amilyen áldatlan állapotok vannak. Hát ez a kabala figura, ez abszolút hülyen tükrözi a gondolkodást, a mentalitást, és az állapotokat a MÁV-Startnál. Tehát erre ránézel, és te József Attila tényleg így ugrott a vonat alá. Nagyjából ilyen egy kebajusszal így nézett ki. De ő még itt meg akarja állítani előbb a vonatot. Tehát itt az van érted, hogy track menni így áll. 1930-ban készült, és nagyjából oda vezeti vissza a MÁV-Startot. Igen, ő itt meg akarja állítani a vonatot. Ugye a 620-as gőzös még 1819-ből így áll, és meg fogja fogni. Ő benne az van, természetesen nem fog győzni track men. Tehát a vonat fog győzni, azt már most látjuk. Szenzációs. Lehet, hogy ő egy bakter. Mert én mondom, hogy egy betrinyózott bakter. Igen, de akkor tehát, egy betrinyózott bakter. Ezt a igen, persze. Az baj, hogy elég balesetveszélyesnek tűnik nekem ez a palást, mert ez azért beakadhat ide-oda váltásnál, meg ilyenek, tehát hogy szerintem azért nem annyira jó, bár lehet, hogy tényleg így melizommal meghajtanátok a expresszkát, hogy... Tehát ez tulajdonképpen egy pszichedelikus trippen utazó felsőtes egy urobakter. Így képzelik ők el. Trackman, mint vágányember. Nagyon jó. Nagyon jó. Rámész majd a MÁV Facebookra, és ő fogad. Ő oldja ő meg a problémáidat, így van. Tehát ő lesz az, aki segít neked. Szenzációs. Tényleg mindenki nézze rá, aki tud... Mennyivel van ezzel előrébb a MÁV-Start? Hát ez inkább igen, inkább ez nem előre, hanem hátramutató, szerintem. Ami viszont annyi előnye mindenképpen van, hogy az a bal kéz, ami ott lendül, nem előre fele lendül, annak mi körülött, nem áthallásos. De vagy lesz belőle egyébként többféle figura is, amikor ilyen figyelemfelhívó tanácsok lesznek majd, akkor lesz a karba tett kézzel szigorúan néző bakter. Akkor, hogy például ne szemetelj az állomáson, ne menj a sínek közelébe, a biztonsági sávot ne hagyd be. Igen. Azt írja, hogy hallgató, MÁV-Start dolgozóként mondom, sose találkoztam a kabala szavazással, de ez valami borzalom. Hát az. Mert ezt Tamás küldenek. Igen, mert szakértőkből álló zsűrit szedtek össze. És lesz belőle egyébként ilyen, mert hogy ugye azért a MÁV az nem kifejezetten a, nem tudom, a bajuszos, a amatőr gyúros költöknek nyújtja a szolgáltatásait, hanem családoknak, hogy lesz track menni, meg track kid, meg track. De figyelj csak, hogy milyen szempontok alapján gondolkozott a MÁV, tehát hogy tényleg mennyire megállt az idő. Utaljon tevékenységre, azaz vasúti közlekedésre. Egy bajszos proli bakter jójózó szemekkel, érted? Uh-huh. Vékony pinicka lábakkal. Az arculatot tekintve legyen modern, a mai kornak megfelelő megjelenés. Szerethető figura, amelyhez pozitív gondolatok tulajdonságok társalnak, egy jójózó szemű bajszos bakter. Hát a szerethető, hogy már nehogy törzőre nehéz anyagkal. Lehetőség szerint a vasúti járművek belső terében is jól mutatható, ott könnyen elhelyezhető legyen. Mindenképpen legyen kizárólagosan a pályázó saját szellemi terméke. Tehát finom az volt, hogy ne lopjatok. Aha. Tehát a japán vasúttársaság logóját, figuráját nem ér el lopni, azt észreveszük. Ha igen, akkor legalább egy bajszt pattintsatok már fel az arcára, de... már senki nem rakna. Figyelj, de nézzek, ő és most látom, hogy egyre jó, többször nézem a képet, hogy ő visszapödörte a bajuszát. Igen. Tehát ez a klasszik kicsit magyar harcsa bajusz. Igen, kicsit. Tehát félig Kövér László, félig Áder János. Igen. Egyébként tényleg már annyi ki, a különbség, hogy Áder János soha nem mosolyog. Igen. Úgy néz ki, mint egy... Ő sem nagyon. Hát ő sem nagyon. Egy vidám Áder János, mikor átadnak egy új pályaudvart, amire nem nagyon lesz fél. De most egyre többször nézett, szenzációs. Hát nagyon szeretjük Trackman. Nagyon szeretjük, és alig várjuk már Track Woman-t, főleg akkor, hogy a hasonló adottságokkal rendelkezik majd felsőtesten. Ápid bajusz? Nem, Mel. Új szlogent is keresnek egyébként? Segíthetünk nekik. Hát nálunk... Hív a vasút, vár a MÁV. Hív a... Tehát az mondod, igen. Az régi. Igen. Most már hívom a vasutat, én várok a mávra. Tehát nagyjából hívom a vasutat, bár az így tudom átformálni, igen, hogy hol az anyádban vagy már megint. Igen, várok én, jöjjön a máv, ez legyen az új szlogen. Kereshetünk új szlogen nekik egyébként, tehát benevezhetünk hallgatóinknál, úgy sincs kreatívabb tömeg, hogy nyugodtan küldjetek, ami ugye a ti utazásotokra jellemző. Hallgatóink százai, ezerei járnak már, vagy csak hogy érezzétek, mennyire komoly a történet, írta nekünk valaki, hogy összeszámoltam, nekem múlt héten 5 óra 22 percet késett a MÁV. Egy hét alatt ő megnézte, hogy mennyi. Átszállással jövésben, és 5 óra 22 percet. Tehát megírhatjátok, hogy ti mit éreztek a MÁV-val kapcsolatban. Van Trackman, szenzációs, igen, és mellé teszünk egy jó szlogent. Hát küldjétek el nekünk. Jó, elsősorban nyilván azok, akik tényleg vasúttal közlekednek, és mindennapi tapasztalatuk van arról, hogy néznek ki a vasúti kocsik belülről, és tényleg mit éreztek, amikor vonattal utaztok? Aha. Kajak vagyok, nem egy lángos, uncsitesó már, de János. Igen, na ezt küldjetek el nekünk, jó? Segítsünk egy kicsit a MÁV Start ZRT-nek. Ha már megvan Trackman, legyen szlogen is, jó? Jövünk mindjárt, küldjetek 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello, mindenkinek jó reggelt. Friss közlekedés, látunk-e bármit? Akár egy MÁV hírt, van-e valami? Van. Láttok valamit? Békés már van. Csabán, igen. Igen, békésebben számíthatunk-e még idén arra, hogy analóg hallgathatjuk a kedvenc reggeli rádió műsorunkat? Kérdezi Gábor, azt hittem, hogy közlekedés. Hát ez kevésbé rajtunk múlik, reméljük, persze. Örülnénk neki. Ott van valami fennforgás, azt olvastam, békésebben Frekivel. Így van. Jól fogalmaztál. Nem tudjuk, ez mi lehet, de fennforgás az van. Jól fogalmaztam? Ez bármi, ez mindent betakar. Van valami fennforgás. Van, igen. Az Attila úton az Alagút utcánál nem működnek a jelzőlámpák, de nyilván aki arra megy, az észrevette, viszont ez még talán fontosabb, hogy gázolás történt. Rákospalota Dunakeszi között, ezért az összes Budapest Vác között közlekedő vonat késik, és ez most nem a MÁV hibája. Nagyon szépen köszönjük. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. A Rádió Egy sztárjainak új műsor... Gyűlcs, ha nem varrod össze a kettőt, az nem baj, mert akkor nem indul el. Ugye? Hogy vannak ilyen dolgok. Neki is lehetett szar hétvégén. Jó, az így csak nem tudjuk, milyen volt a hétvégén. Nem tudjuk, milyen volt a hétvégén. De megállítottam, azonnal rákönyököltem a pultra, úgyhogy megállítottam. Na, jött egy-két MÁV szlogen egyébként, ha már akarunk a MÁV-nak vagy a MÁV Startnak segíteni ezután a kis vicces Facebook pályázat után, ami a jobb, mi is elmondtuk, egyébként nyilván nem hivatalos kabala figura, de a begombázott József Attila, Mr. Trackman megérkezett, és ez ugye, és a cikkek szerint a MÁV új kabala figurája, de nem erről van szó. Igazán nem erről van szó. Hanem csak ők kiírtak egy vicces pályázatot. Ja, csak a Facebookra, igen, hogy legyen valami aktivitás. Aha. De ezt lehet, hogy használják, ezt nem tudom. Ezt milyen jó sikerült. Olyan rég volt már a környékükön őszinte nevetés, hogy gondolták egy ilyen kis vicces pályázatot. Igen. Egy csiga lombseprűvel az lett volna az igazi ló. Egyébként valaki meg igen. Aztán egyszer lemostunk egy egész vasúti kocsit. Igen, megcsináltuk. Aláírás. Aláírás már. Nagyon szeretem a szolgálunk és késünk. Nagyon jó duma. De az is nagyon jó. Küldte nekünk egy másik alkotó. MÁV szó, ilyen. MÁV, évek óta együtt késünk. Jó, de tökéletes. Egyébként így szívtok, mi is szívunk. Ez mindenkinek egy nagy szívás. Ez mindenkinek egy nagy szívás, igen. Trackman voltam, de most már késő, nagyon jó egyébként. Régi vágány, Korostölgy, a vonat nem vár, de Soros György. És minden benne minden van. Minden benne van. Hát lesz egyszer egy szlogen pályázat, akkor egyébként ezeket el tudjuk, igen, küldeni. Trackman bevihetne a hátán dolgozni, mert most is kések, és egészen egyértelműen a MÁV miatt küldte nekünk Timi, aki ezt fotóval illusztrált, és el is küldte nekünk, hogy áldogál a megállóban, és vonat sem. Mi utaztunk a családom a Balcsira, dögmeleg volt, megkértük a Kallert, hogy nyissunk ki még egy ablakot. Azt mondta, nem lehet, egy nyitva van, ha kettőt kinyitunk, húzat lesz. Ja. Azt hittem, hátas dobok tőle. Igen, szaunázna, vagy hidegre, fagyra vágyik, válassza a MÁV-Start ZRT. Nálunk mindkettőt megtalálja. Itt egy hallgató, mindenki vagy csak úgy ömlik egyébként a történet, a mávos történet. Valaki betett egy fotót nekünk, Ez valószínűleg ma reggel készítette, ő utazna a MÁV-on, csak az ülésnek nincs meg a szivacsos része. Látom, vissza is írtuk rá, hogy kicsit spártai. Alul a gépészetig lelátsz konkrétan. Tehát a kocsikat látod, a kereket látod, a vágányt látod. Visszaértük neki, hogy igen, kicsit spártai. Ott föltépték az ülést, valószínűleg nem a MÁV hibája, nem pótolták még, és hát ilyen vas szegecsekre akarnak ráültetni igen, téged. Ami tele van morzsázva. Igen. Tehát hallgatóink azonnal... Kezdő fakírülés. Ez egy kezdő fakírülés. Az ennél már csak jobb jel, bármi. Igen. Azonnal elküldték, hogy állnak a megállóban, hogy milyen állapotok fogadják őket a magán a vasúti kocsin. Van, aki WC-t küldött, hogy azon gondolkozzunk, hogy ha egy ilyen budiba bemész, akkor milyen szlogen jut az eszedbe. Hol van Trackman, miért nem takarítja ki a budit? Tehát mindenki beindult. Türelmetlen utazó, a MÁV start neked nem való. Egyet viszont megígérünk, indulunk, ha odaél. Hát igen, jelen pillanatban is sokan várnak a megállóban. Az miért van, hogy Budapestről dorog felé haladva, a 10-es úton még Budapest határa előtt szakadozik a kocsiban, és hogy már tovább nincs vétel. Ja, azt hittem, hogy ez is mávos SMS, de egyébként nem. Micsoda? A MÁV-ra valaki azt írja, hogy magyar álom, várunk. Igen, MÁV 1860 óta változatlan minőség. Köszönjük. Hát ez nem igaz, mert ugye lassabb lett a Vác Budapest vasútvonal, mint annak idején. Mm-hmm. Azt miért csináltak egy kutatást? Erről mi beszéltünk. Igen. Hogy mennyit gyorsultak a vonatok, és kiderült, hogy bizonyos járatok, bizonyos távolságok között lassultak 10 vagy 20 év alatt. De mert sok a megálló benne, azt is megfejtettük. Hogy annak idején csak Budapest sokkal látsz, többen vagy... szállnak fel, és sokkal lassabban. Tehát ki a hibás? Igen, az utas. Igen, tehát megnéztek egy szakaszt, és összehasonlították az elmúlt 20 évhez képest az időintervallumot, hogy mennyiből jutott el A-ból B-be. Mint megnézték Budapest-Esztergom, Budapest-Visegrád, ugye erről, vagy Budapest-Balaton, és kiderült, hogy 20-25 év alatt vannak olyan szakaszok, ahol 8 perccel, 10 perccel, fél órával hosszabb lett a menetidő. Erről beszéltünk, csak azért mondom, mert talán igen, nem mindenki hallotta. Megdöbbentő. Ugye mindenhol gyorsulnak a vonatok, újítják a vágányokat, tehát előbb-utóbb, hogy régen még 2 óra volt, az lehet, hogy most a másfélra vagy egy óra 20 perc. Magyarország, Közép-Európán az egyetlen olyan ország, ahol hosszabbodott a menet. De ez is az utasok miatt van, mert hogy egy kicsit tovább tudjanak meg így gyönyörködni a Balaton felvidék szépségeibe. Kicsit lassult ezért a vonat. Bence nevű hallgatónk pedig megírta, hogy nem csak szlogen lesz a MÁV-nál, hanem most, hogy megvan Trackman, már zenéjük is lehet, a Scatman-t, ha emlékeztek. Igen, hasonlóan néz ki. Arra a bajszos palira, aki énekelte. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket, nagyon drágák vagytok. Van még egy pici közlekedésünk, de ezt lehet, hogy mondtam már. Igen, a Budapest-Vác között közlekedő vonatok, az most nem a MÁV hibájából késnek, sokan írjátok, hogy ott álltok a megállóban, nem tehetnek róla, ott most sajnos egy baleset történt. Tehát aki tud, az menjen mással. Menjen mással, mert nem fogod érni a vonat. A gázolás az mennyi ilyenkor órákra áll le, persze, nem? Igen, ott helyszínelés, kitalálni, hogy mi történt pontosan, és nem kitalálni nyilván, hanem rekonstruálni, az hosszú dolog. Igen. Mit szóltok a hétvégi eseményhez? Csak volt a barcelonai terrorrobbantás, gázolás, amiről beszéltünk pénteken. Arra azt megemlítettük pénteken. Így van, beszéltünk róla, és hát nálunk meg zajlik a Masters VB úszó szekciója, ahol a spanyol versenyző mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogyha lenne egy perc néma csend az ő úszó száma előtt, mert hogy ő is ugye spanyol érintett az eseményekben, és azt mondták, hogy hát nem lehet megcsinálni, mert elcsúszik a rendezvény. De ezt látom, hogy ott is hagyták a rajtkövet. Hát ő megválta, ő kiválta az egy percet, az ugye ebben a kategóriában már körülbelül 100 méter, azt hiszem 200 mell volt. Nagyon nagy sprint kell utána, hogy az igen, hogy bármennyi, és én azon gondolkoztam, hogy nem lett volna tök emberséges, tehát nem 6-kor van vége az eseménynek, hanem 6 óra 1 perckor. Tehát az az 1 perc már nem fog a nagy csúszásban, de azt mondta volna ez az ember, hogy én spanyol vagyok, történt a hazámban, ami történt, hogy nem lehet. Nem lehet, hogy csak elfelejtették őt, vagy ellőtték úgy a rajtpisztolyt, volt egy ilyen szervezési, vagy a szervezők tudták, nem. De valaki meg ellőtte a pisztolyt, mert azt mondta, hogy gyerekek, állj, nekem nem szóltatok. Tehát valószínűleg nem az volt, vagy legalábbis nem az feltétlenül, hogy jött egy spanyol úszó a Masterszében, és azt mondta, hogy hát én szeretnék egy percet, és azt mondták neki, hogy nem. Szerintem inkább elkoordinálták, nem? Tehát nem koordinálták el, az volt a hivatalos policy válasz, hogy nagyon feszített az esemény, tehát időbeosztásban nem lehet megengedni az egy perces csúszást. Uh-huh. Erre mondom én, hogy nem 6-kor lett volna vége, vagy nem 8-kor, hanem 8 óra 1 perc. Amiben azért van jogosság, tehát hogy persze ez egy oké, világverseny, meg nagyon na, sportrendben, hát persze, bele kell, hogy férjen. Szerintem egy Masters VB-n talán beleférne egy perces csúszás, nem? Hát, hogy... Igen, olyan furi volt Megi, hogy nem tudtuk azt mondani ennek az embernek, meg egy kicsit az egész világnak is, hogy oké, akkor egy perccel arra, tehát majd egy perccel később fog kezdeni a híradó, vagy... Én láttam, hogy szegény, hogy megállt, mert ő vagy nem tudta, hogy nem kapja meg a... De ő tudta már, hogy nem kapja ő meg. Ő tudta, hogy nem kapja meg. Ugrott be, ő azt mondta, hogy ő viszont még akkor is, hogyha ezen nyilván utolsó lesz, tehát az már behozhatatlan, egy 200 mellen egy percnyi várakozás, az behozhatatlan, ő azt mondta, hogy ő viszont a barcelonai eseményekre hivatkozva meg fogja várni ezt. Pici rugalmasság, nagy vonalúság. Igen. Ez nagyon furán, hogy tök profil lebonyolították az egészet. Ja. Tényleg nagyon klassz volt, és nagyon jól sikerült, hál' Isten, és tehát minden kapott. Tök jól lehoztuk ezt az egészet. Olyan furcsa volt, hogy szerintem megértették volna. Tehát, hogy azok, akik nézik, akik igen. ott vannak, elmondani, hogy akkor most a barcelonai események miatt egy perc. Akiket ez érint, a versenyzők, a nézők, stb. Szerintem így elfogadták volna, hogy emiatt indulnak haza egy perccel később. Nem tudom, ez nekem is fura volt, én is néztem. Én arra gyanakodtam meg felelő jó indulattal, hogy talán aki előtte a pisztolyt, annak nem szóltak, hogy Géza, várjál, mert itt lesz egy megemlékezés, ő előtte, a többiek beugrottak, és akkor mindenki transzba kezdett és úszott, és akkor már nem tudták, hogy van ez a megemlékezés. Az nem egy szép kommunikáció. Hát ez szebb lett volna, hogyha így történik, hogy te mondod, hogy véletlenül oda nem jutott el az információ, de ő eljutatta a kérést, és a kérést azzal utasították vissza, hogy nagyon szoros a tempó, indulnak egymás után a versenyszámok, és nem lehet egy percet se csúszni. Furcsa volt nekem is. Na mindegy, csak ez. Azek a nem mi, hanem hogy a FINA nem engedte. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ez nem a magyar szervezőkön múlt, hanem lehet, hogy a FINA azt mondta, hogy gyerekek, ez most nem fér bele. Én sem gondolnám, tehát ez tényleg olyan profil, letettük az egészet, meg megoldottuk, meg megcsináltuk, hogy szerintem ez lehet, hogy maga az úszószövetség egy szigorúbb szervezet, mint a... Akkor elmennek a finálba. Ez nem egy szép dolog. Amit nem értek a barcelonai merénylettel kapcsolatban, ha már Barcelona, nem akarok nagyon komoly lenni, meg erről mi azért hosszasan beszéltünk pénteken, borzasztó, hogy most már nagyon sok országban megcsinálták azt, hogy ezeket a buszos merényleteket kiszűrjék, ugye, hogy leraktak ilyen betontömböket. Uh-huh. Igen. Ez most már láthatod egyébként egy csomó helyen, ahol vannak ezek a híres nevezetes sétáló utcák, most már Londonban is egyre több van, New Yorkban is megoldották, ugye, hogy Times Square-en nem tudsz bemenni, mert ott vannak ezek a tömbök. Hogy ezt mi az Istenért nem tették le a Ramblán. Ezt egyszerűen nem értem. Tehát olyan, mintha Európa még kicsit mindig a saját maga naivitásának árnyékában üldögélne. Nálunk, nálunk nem történhet meg, vagy nálunk biztos nem fog, és akkor... Tehát van egy sétáló utcád, ahol naponta megmozgatta 200-300 ezer embert, mert ennyien mennek át a Ramblán. Hát az, aki volt ott, azt tudja, hogy hömpölygő emberáradat. Hát megoldani úgy, hogy kicsit megemeled oldalt a szegélyt, és az elejé és a végére leraksz egy betonkockát. Nem? Hát azért tudjuk, hogy Spanyolország is a fenyegetett országok között van, hát Barcelonában ilyen turistálatosan nem tudsz mindenhova rendőrt tenni, meg sarkonként, mert erre nincs pénzed, mondjuk. De hogy ezt mi a fenér nem csináltak? Mert ezt már Amerikában megcsinálták, ahol azért mondjuk az ilyen fajta terrortámadásból, hál' Isten, még mondjuk kevesebb van. Nagyon sok európai város is lépett már, és Németországban egy csomó helyen, tehát hogy ezt kiküszöböljék. Ha már megfenyegették a spanyolokat, ha már a CIA jelezte, hogy gyerekek, baj lesz, figyeljetek, mert most ti vagytok a központban, Barcelonában készül valami. Hát nem lerakok négy ilyen betonkockát. Kit érdekel, hogy ronda? Az elejére, a végére, meg a szegélyt. Mi is sétáltunk a Ramblán, hát fölemeled oldalt egy kicsit valahogy úgy a szegélyt, meg leraksz betonkockákat, azon nem megy át nem semmi. És ráadásul vagy nem a keresztbe ronda. Bejövő forgalmat egyszerűen már nem engeded oda. Hát ráadásul nem is ronda, egyébként ezeket meg lehet oldani a süllyesztető változatban is, szépek is tudnak lenni, vagy olyanok is tudnak lenni, hogy nem nagyon annyira rondítják el a környezetet. Itt a Budapesten is, hogyha elmentek az amerikai nagykövetséghez, akkor látjátok ezeket a nagy, ez egy hihetetlen cölöp sort, ami körbeveszik, és nem... A betonból kijövő, lejövő oszlopok, tudod, taxibusz beenged, fölmegy, egyébként azonnal viszem, hogy nem megy át rajta igazából semmi. Hát a forgalom van, a Ramblára be tudsz hajtani, ugye van egy fölfelé, meg egy lefelé menő sáv jobb baloldalt, és középen van a sétáló rész, azért ez egy 2 kilométert kéne ott végig. Hát akkor megemeled azt. Akkor megemeled azt. Ja, de akkor ugyanígy tehetsz, itt a Sagrada Familia köré tehetsz, a Güell Park köré, mert ott is sokan vannak, meg oda mondjuk nem tud behajtani, az oké, de azért egy ekkora, hát nem tudom, szóval marha nagy meló. ezt. Hát, de ugyanakkor hogy meló, de kicsit olyan, mintha tényleg így kómába lennénk, nem? Vagy, tehát egyszerűen ez itt van, ez egy jelenség, ez bármelyik városban megtörténhet, akkor igenis lépni kell. És azt kell mondani, hogy oké, lehet, hogy ronda, lehet, hogy csúnya, megemeljük, és ide senki be nem jön. Aztán bejut majd máshogy nyilván, mert sajnos megoldja, de legalább ezt kiküszöbültük. Hát azért ez nem lehet, hogy valaki bemegy oda egy busszal, és egy Európa egyik legforgalmasabb sétálóutcáján megy úgy 800 métert, hogy senki meg nem tudja állítani, vagy 600 métert, és legyalulja az embereket. Tehát borzasztó. Igazából az a baj, hogy ilyen alapon, hogyha nem is az ilyen frekventált helyekbe gondolkodok, amiatt, mert hogy milyen látványosságok vannak. Tehát nem feltétlenül az Ágrádafamiliára kell gondolni, hanem ott van egy buszpályod a Barcelonába, akkor is oda fog rá figyelni a világ. Aminek a nevét se tudod, de ja, megfordul rajta több, hát csak, több ezer vagy több tízezer ember naponta. Mert ugye ez a Rambla is egy nagy látványosság. Igen. Tehát, hogy akkor a nagy látványosságok köré vonni ilyen kordont. Hát nem tudom, biztos, hogy nagy meló lett volna, de most nem lenne 14 halott. Aztán most már igen. Ez a 7 éves kisfiú is, aki eltűnt szegény. Fú, úgy drukkoltam, hogy meglegyem. 2 vagy 3 napra ugye a terrortámadás után eltűnt. Szerettem volna, ha megvan, de kiderült, hogy ő is az áldozatok között van. Na jó, megyünk tovább, vidámabb a témával természetesen, csak hát ez szóba jött, ha már ugye a Fina nem engedte a megemlékezést. 2 perc van pontosan 8 óra, ha friss közlekedési híretek van, vagy mávon ültök, vagy útfélen vagytok, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet, jó, hogy legyen közlekedésünk. 2 perc van pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 13 perc, álló mindenkinek. Itt vagyunk, és Rákospalata Dunakeszik között késnek a vonatok, ez a Budapest-Vác között közlekedő vonatokat érintik leginkább. Baleset történt, és ez nem a MÁV hibája, mondjuk azoknak, akik ott állnak, hogy vigyázzanak, mert ott késés lesz. Így van, a spanyol úszókra visszatérve, itt van, aki kint volt, és azt mondja, hogy nagyon sok spanyol úszó volt, meg hát ha bárki gyászszünetet akar, akkor ezt nehéz lebonyolítani, igazából csak a Fina védelme azt mondták, hogy lesz egy nagy közös, de nem tud mindenki egyenként a rajtkön, mert aha, akkor tényleg káosz lett volna, tehát több spanyol futó, több egyperces gyászszünet, és akkor óriási káosz. Van, aki ott volt, és megírta, hogy most nem a védelmébe véve őket, de ennek egy ilyen nagyon egyszerű technikai akadálya volt, ezért volt egy közös megemlékezés, aki akart, azon részt vett, de utána már a rajtkön nem tudták mindenkinek megengedni, több futamban több spanyol induló az káoszhoz vezetett volna. Tehát ez a hivatalos magyarázat. Köszönjük, hogy valaki elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát az van itt, vagy szervező, vagy ott dolgozott, vagy ott volt. Megint ahány sajtóorganum, annyi féleképpen írják meg. Az összeset kell olvasni, és aztán találni egy közé. Igen, mi sem néztünk a dolgok. Meg én ebbe bele se gondoltam, hogy a több induló van, vagy mit tudom, egy francia, vagy egy német is akar gyászszünetet, mert németek és franciák is voltak sajnos az áldozatok. Itt egy emberről volt szó, aki közös gyásztam. Lehet, de így azért egy picit értem. Jó. Értem, hogy miért nem. Na, gyorsan még egy pici SMS, ha belefér, mármint közlekedés, bár nyugi van, egyelőre még nem indult a suli, és jövő héttől szerintem ez már máshogy lesz. M2-es Gödöllőtől befelé azért rendeltetésszerűen beállt, úgyhogy itt is dugóra kell egyébként számítani. Jó, hát ennyit a közlekedésről. Mikor lesz a Robi koncert? Most láttam, hogy Robi már Magyarországon van. Ne mondd! De, és... Éreztem, hogy valahogy ez más az a reggel. Megnézte a tűzijátékot ő is. Megnézte a tűzijátékot, szemtelenül vagy az Interkontiba, vagy valahol ott a Dunaparton, vagy melyik van ott, még mindegy, a Marriottban üldögél, tehát látszik, hogy ugye erkélyes terasszal a gyerekeket így premier plánba fogva nézi a tűzijátékot. Hozta a gyerekeket is. Hozta a gyerekeket is, itt van a párja is, igen, hát szerdán Robi koncert, úgyhogy már ő tűzijátékot nézett tegnap. Hát most ő azért elindult egy pár hónapra, azt hiszem június elején indult a turné, vagy július, akkor jöjjön a család is. Nagy kirándulás, megint egy város 4 napig. Ismert meg Európát, mozgalom. De ez jó egyébként, ez szimpő, hogy viszi magával a családot. Hát ez egy ilyen koncertturné azért az tényleg tart fél évig, egy évig. Gyerekek, most csak... anya, hát tudjátok, hogy mi a rock and roll, hát itt nem lehet pontosan minden, hát semmire nincs időnk, ne, maradjatok itthon. Nem, szerintem ő már szállodázott, meg bulizott annyit, meg rájön egyébként egy idő után, azért baromi egy síkó, hogy koncert, szálloda, utazol, turnébusz, koncert, szálloda, tehát volt ő még úgy itt, hogy a zenekarán keresztül jutottál föl az ő szobájába. És a zenekar ült lent a Four Seasonbe, vagy akkor még a nem tudom mi volt a Four Season előtt, ami nem Four Season volt. Nem tudom, mit tudom. Ott, ahogy a Lánchídról lejössz, a Gresham, vagy nem tudom mi volt az. Nem, a Gresham a szemben van, az Intercontinental. Nem, ő ami most Four Season az régen, az volt a Gresham régen, nem? Na, végül. Ja, Gresham palota, úgy mesélek, az volt a Gresham palota. Úgy mesélj, Gresham volt. Úgy mesélek sztorit, mint egy nő. A Gresham volt a Gresham. De azt most is így. Képzeld, vagy Gresham volt. Na mindegy, a lényeg is, amit mondani akarok, vagy nem a Robi volt. Mindegy, édesem. Na, szóval azt akarom mondani, hogy képzeld, hogy az történt, hogy ült előttem egy Suzuki-s. Nem Suzuki-s volt. Mi volt? Mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval bementem a henteshez. Igen? Hentesnél voltam, nem. Hentes, ugye, hogy a csak előbb mentem a henteshez, hogy várjál. Mondd már! Nem is, az nem ma volt. Na mindegy. És a zenekar castingolt úgy. Tudom. Milyen zenekar? A Robinak a zenekara. Ja, a Robinak a zenekara. Tehát a Robi zenekara ígérte meg rajongó csajoknak, hogy találkozhatsz Robival. És volt egy szőke gitáros, vagy egy ilyen fehér hajú szóló gitáros. Alapi Pisti. Nem az Edda gitárosa, nem az Edda gitárosa. Aki konkrétan úgy csajozott, hogy megígért, hogy találkozhatsz Robival. Legnagyobb. Csak nem? Előtte. De mit mondasz utána? Óriás lepattanó. Tehát ott áll a kislány, takargatja magát, túl vagytok a szexen, a gitáros, és azt mondja, de hol van Robi? Kérdezi a lány, aki odaadta magát a gitárosnak, hogy utána még menjen tovább Robi szobájába. Menje fogja az ő kis. Mert tudom, voltak csajok, ismerősök, hát nem úgy ismerősök, csak tudok egy-két embert, aki még régen az LTV-n együtt dolgoztam, aki beült a halba, amikor itt volt Robi 4 vagy 5 vagy 6 évvel ezelőtt, hogy majd eljusson. Beült a halba. Beült a halba. De mit szólt ez a hal? Nagyon tátogott. Így tátogott a hal. De ült a szálloda haljába. Igen, beleült egy halba. Milyen halba? Egy csukába. Egy bojlisponyba. Beleült egy bojlisponyba. Nem, beültek a halba, és jött a zenekar. És mondta a zenekar, hogy oké, okay, kislány, gyere, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. És a kislány felment, hogy light my fire, utána meg akkor meet and greet Robival. Aha, aztán még se valami. És aztán nem volt meet and greet Robival. Na jó, ilyen sztori az így, hol a nyirinek is van. Aljas dolog ez azért, nem? Hogy nem jutsz el Robiig? Nem, hát, hogy nem lett belőlem gitáros. Azért volt olyan, aki sorba állt egy mirigy plakátért. Hát, minden egyes srác azt mondta, hogy ha nekem megteszed, lesz plakát. És kétszer kellett megtenni, vagy nyolcszor, érted? És utána szerintem még plakát se volt. Rendesek adtak plakátot a végén. Azért régi rock and roll korszak, perc, kicsi plakát, hogy ne lenne plakát, ne vicce, mindjárt lesz plakát. Én szing-szinges pólóval ismerem ugyanezt a történetet, és a volt szemtanú is, de most sajnos nem tudjuk felülni Csabit. Azt jelenti, aki nem volt Gresham, szabályos gulogol volt. Köszönjük szépen. Na, figyeljetek, tudjátok, mit gondolkoztam hétvégén? Nem, mert most hétvégén sem. Várjál csak, hogy a hentes... Nem, vagy az előtte volt. Vagy... Hogy van ez, amikor olvastátok, hogy berepült egy külföldi gép, és riasztani kellett a gripeneket? Berepült egy gép a légtérbe, hogy ez még nem egy megszokott, vagy nem egy szokatlan dolog, mert azért repkednek át felettünk gépek, hanem nem lépett kapcsolatba ugye a magyar légirányítással. Nem szólt ide, hogy jövök srácok, át szeretnék repülni. Hát, és azonnal riasztják ilyenkor a gripeneket, egy Ausztria felől érkezett, és egyszerűen nem létesít rádió kapcsolatot. Tök technikai kérdések jutottak eszembe, hogy elolvastad ezt a cikket, és elgondolkozod, hogy oké, oda megy a két gripen. Elkezdnek integetni, hogy haver, és ütögeti a fülét a Gripen pilóta, mert ugye hát látótávolságon mellett tudták, és mondták, hogy vedd föl a rádiót, és meg visszainteget. A csávó nem. Majd fotózkodni kezd a Gripenekkel a pilóta. Nem integetek, hülye, a telefon. Vagy érted? De hogy egyrészt, hogy felejti el? Ugye, tehát ezt nem értem, hogy elfelejti. Vagy műszaki basszus hiba, nem jó. Vagy műszaki hiba. Mi az ott a krem? Basszus! Na most ilyenkor A-ból B-be valószínűleg átkísérik. Igen. Átkísérik, és ha nem hagyja el a leadott, előre leadott menetirányt, akkor nem történik semmi. A-ba belép, B-be kilép, átkíséri az országon, mennyi. Tovább ott valaki átvesz. Mi van, ha elkezd a repülő eltérni? Lelövünk mind a húzat. Behaho. Szerintem igen. Hát de tele van utasokkal. Hát, na ez az, hogy kilő, ki? Azzal most mondd azt, hogy ez az ő bajuk. Hát egy kicsit hát, igen. Ez egy nagyon hülye kérdés. De technikai problémája van, de nem kapcsolja be a rádiót, vagy nem tudja, de közben azt mondja, hogy ő mondjuk kényszer leszáll. Elkezd leszállni, követi a két gripen, még mindig nincs rádiókapcsolat, már látják, hogy eltért, valahol ő le akar valamit. Vagy ez nem életszerű? Szerintem... Vagy kiadja ki a parancsot, hogy lőd le? Hát tudnak például földre kényszeríteni a gripennel. Le tudják vinni a földre a gépet. Hát biztos, hogy ő adja ki. hanem kungfuzik. A kávon. Csomó kérdés. Ilyenkor, ha mondjuk lőni kell, akkor megnézik, hogy ne lakott területen kívül vagy belül lőd le a gépet. Tehát hogy zajlik ez? Mikortól van a tűzparancs? Mikortól van a tűzparancs? Mikor célozza a parlamentet? Van-e egyáltalán tűzparancs? Hát... fel van arra készülve, biztos fel van egy Gripen pilóta arra, hogy igen, ezen most ül 300 civil, de nem akarja felvenni a kapcsolatot, nem létesít rádió kapcsolatot. Tudjuk, hogy mondjuk nem műszakiba van, és a gép eltér a megadott menetiránytól, tehát kvázi lehet, hogy készül valamire. De civil gép, ül rajta 300 ember. Lekényszerítik a földre, vagy van egy pont, ahol azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, na most lövünk, mert mondjuk készül egy olyan légtérbe berepülni, vagy irányt változtat hirtelen, vagy manőverbe kezd, vagy elkezd leszállni. Mondhatja ezt a pilóta, aki vezeti a Grippent, hogy nem lövök? Hát, azt nem hiszem. Nem mondhatja? Hát, de őket erre képzik. Parancs megtagadás, kap egy parancsot, ez nyilván végre kell hajtani, nem bírálhatja fel. Igen. Na mindjárt felhívunk egy Gripen pilótát, hogy mondja el nekünk, mert azért ez egy baromi érdekes dolog, hogy tényleg ez hogy zajlik. Őket riasztják, felszállnak, befogják a gépet, látják, onnantól kezdve ők kísérnek. Ez a Jobbik eset, ami történt. Ugye, hát kísérték, szóltak neki, vegye fel a rádiókapcsolatot, a Gripen pilóta kétszer a fülére jött. Nem biztos, hogy van valami zászló szerintem a kocsi autórádió jelet mutatott. A pilótáknál is van valamiféle ilyen egyezményesített ilyen jelző, hogy ő tud olvasni a másik gépnek a mozgásából, tehát nem a telefon, hülye! Nézd le! Így a szárnyakat meglebegtetem, az a szert, hogy nincs kapcsolat. Nem, az nagy durranás, Tupper Hardy. Ah, igen. De baromi érdekes a dolog, egy csomó kérdés eszembe jutott, hogy a fenébe zajlik ilyenkor. Mert ugye te mindig a végeredményt olvasod, amikor ez már megtörtént, de közben azért ezt életszerűen az ember kevésbé tudja elképzelni. Na mindjárt megkérdezzük itt, amíg Molnár Tibor Gripen pilóta. Hello Tibor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Őrnagy? A titulusod? Jól mondom, Őrnagy. Hello, Tibi. Így van, a rendfokozatom. A rendfokozat, bocsánat, hát nem látszik, hogy tápos vagy. Elnézést. Rossz napja van, szerfelem ilyen. Tibi, most is repülsz Gripennel, vagy repültél valamikor Gripennel? Repültem a múlt hét folyamán, persze. Jelenleg nem, de a mai nap folyamán szintén fogok egy gyakorló repülésen részt venni. Gyakorló repülésen. Tudtak róla a bázison. Nem csak elvittél valakit. Figyelj, ti ültök mondjuk a kantinban, iszogatjátok a teát, te vagy az ügyeletes, vagy nem tudom, hogy mondják ezt ilyenkor, te vagy ügyeletben, egyszer csak kigyullad egy piros lámpa, hogy menni kell, mert megérkezett Ausztria felül egy gép. Ugye nagyjából, hát most laikusként kérdezem, hogy így kell elképzelni. Igen, igazából egy készenléti szolgáltat adnak a pilóták napi 24 órában, és ezt egy csengő az, ami jelzi, hogy riasztás van. És nyilván hát a riasztás után gépbe pattanunk, felszállunk, és hát megkapjuk az irányítást, az információkat, és utána folytatódik maga a folyamat, amit elég jól cseteltetek már itt, hogy jó hallottam. Oké, befogjátok a gépet. Ott látjátok, jön egy osztrák felségjelzési gép, mondjuk nem tér el a menetiránytól. Integettek a fületekre, van egy egyezményes jel, hogy kapcsolt be a rádió, tehát megpróbáltok kézzel neki átkommunikálni? Igen, hát ugye több oka lehet annak, hogy miért nem kommunikál az a repülőgép, lehet az a rádió meghibásodás is, nem csak az, hogy a pilóta figyelmetlen volt, és mondjuk nem hangolt azt a frekvenciát, amit a korábbi irányító szolgálat kért tőle. Tehát mindenképpen ki kell deríteni azt, hogy mi az a probléma forrása. Ennek az egyik jele, vagy az egyik módszere az, hogy kézjelekkel kommunikálunk, igen. A másik a figyelmeztetőlövés. Igen. Az is elég egyértelmű, igen. Egyébként ezek a gépek, ezek a készületben lévő gépek, ezek állandóan úgymond most civilre be vannak tárazva? Tehát, hogy van, tehát hogy a fegyverek már van rajtuk lőszer, van rajtuk valamilyen rakéta, stb. Ezt így kell elképzelni? Hát persze, hát ott, ha lőni kell. Igen, ezek éles fegyverzettel rendelkeznek a gépek, tehát nyilván arra vagyunk felkészülve, hogy a legrosszabb esetet is tudjuk kezelni. Ennek ehhez szükséges, hogy fegyver legyen a repülőgépen. Na most mi van, mondjuk nem kommunikál? Tehát nem akar kommunikálni, látjátok, egy utasszállító gép, civilek vannak rajta, ő nem akar kommunikálni, ne adj Isten, mondjuk eltér a menetiránytól. Van valami műszaki probléma, vagy le akar szállni. Akkor ti mit csináltok? Hát fokozatai vannak annak, hogy hogyan reagálunk mi az ő ténykedésére. Nyilván az a legegyszerűbb, hogy ha együttműködő, és ez mondjuk egy a rádió probléma tisztázása után az egész helyzet megoldódik. Aztán bonyolódhat ez az egész tovább, erre van egy mátrix. Mi az irányítással kapcsolatban állunk, mi jelentjük azt, hogy tulajdonképpen mit reagál, mit ténykedik a repülőgép vezetője, hogyha ha nem kooperál velünk, akkor további lépések következnek, amit az irányítás ad meg számunkra. Mik ezek a további lépések? Arra gondolok, tehát mit csináltok? Elérepültök, lassítjátok, le tudjátok úgy tenni őt a földre, hogy effektíve leirányítjátok, vagy ez egy blödlés, ilyen nincs, nem tudom. Mm-hmm. Tehát, hogy tudtok úgy ráhatni, hogy ő váltson irányt, és szépen letegye a gépet, levezetitek a földre, mit csináltok? Hát szerintem sokszor az is elég megoldás lenne arra, hogyha megoldatná a repülőgép a vadász repülőjé, hogy mi van a szárnyai alatt. Nyilván, aki egy civil repülésben részt vesz és meglátja a két légi alatt, tehát a gép szárnya alatt, az elég motiváló tényező. Tehát ez is megoldhatja a problémát, de amellett azt mondom, hogy az esetek 98%-ában erre nincs szükség. Tehát simán a rádión létezik egy úgynevezett vészhelyzeti frekvencia, ezt ők figyelik. Általában már az irányítás is megpróbálja ezen őket elérni, illetve mi is ilyen, hogy próbálkozunk. A vadászgépek megjelenése, ha nem is a kapitány számára, aki mondjuk most nem feltétlen alszik a főtőre, de mondjuk valami másoknál fogva el van foglalva, de sokszor azokból is kivált egy reakciót, ami persze megjelen információként a gépen, és eljött a kapitány. Oké, én ezt értem, csak konkrétumokra lennék kíváncsi, tényleg, hogy ti le tudjátok szállítani úgy, hogy berepül valaki elé, elkezd fékezni, az utaszállító lassít, és elkezditek leirányítani a gépet? Ilyen van, vagy ezt csak filmekben látjuk? Megpörköli az orrát. Tényleg, hogy konkrétumokat halljunk. Létezik olyasmi, hogy a földre kényszerítés, igen. De ennek, tehát én nem a gép elé fogunk berepülni, nyilván okozok egy olyan turbulenciát, ami nem kellene és nem lenne egészséges a másik repülőgépre nézve, de ettől függetlenül már a gép előtt egy látható távolságban, hogyha én ezekkel a kézjelekkel kommunikálok vele, akkor általában, hogyha odáig fajul, akkor van egy ilyen, hogy a földre kényszerített különböző manőverekkel, és hogy mondjam, ha erre sem reagál, akkor további más eszközökkel. Hmm. És akkor a protokoll az, hogy először mellé lőttök mondjuk, aztán egy figyelmeztető lövés, és abból ő tudja, hogy a következő már az mondjuk találat? Tehát van ilyen? Hát ez már nagyon végső eset konkrétan. Megvan egy mátrix erre, igen, hogy hogyan kell, hogy ténykedjünk. Hát nyilván előírják nekünk, ezt nem önállóan döntjük el, hanem egy parancsrendszerben dolgozunk mi, és az alapján megyünk végig a különböző fokozatokon. Tehát, hogy mondjam, ez egy ilyen, maga a protokoll, mint olyan, az egy a kategóriát kiveríti, tehát hogyha... Jó, értem, tehát, hogy erről azért nem beszélhetsz részletesebben, mert hogy ez már nyilván, nem tudom, titka, nem nemzetvédelmi adat, vagy titok, vagy bármilyen, amit mi nem tudhatunk. Aha. Ki adja ki a tűzparancsot? Az a ti főnökötök, a honvédelmi miniszter, vagy a ki dönt arról? Ti jeleltek, hogy mondjuk baj van, és nem tudom, a gép rakoncátlankodik, akkor ki dönt erről? Hát egy repülőgép lelövése az mindenképpen az országnak a saját felelőssége. Tehát ezt nem dönti el más előtt. Mi tudnotok kell, hogy ez a repülőgép, ezek a repülőgépek pontosabban a NATO alárendeltségében dolgoznak nap, mint nap. Emellett létezik egy nemzeti irányító szolgálat és ügyeletes tábornok, különböző szolgálatokat végző személyek, akik ezt befolyásolják, és rengeteg információ dől el. Értokában döntenek. Aha, pedig nyilván egy végstádiumot mondok, természetesen csak érdekel effektíve, hogy ez hogy zajlik. És ilyenkor, amikor például nem veszi fel a rádiókapcsolatot, kiséritek az országba, és átadjátok másik gépnek? Másik országnak. Igen, szeptember 11 óta ugye minden gyanús erre reagál a rendszer. Hogyha valaki gyanúsra válik, akkor igyekszünk mindenképpen az emberek biztonságát szavatolni azzal, hogy nem engedjük mondjuk szabadon az útjára, persze, és hát ebben az esetben is, hogy tegnap történt, kikísérték az országból, onnantól átveszi, hogyha szükséges egy másik légierő készültségi géppárja, akkor nem rendezik a további folyamatát. Civilként azért ez egy baromi izgalmas, tehát az ember laikus dolgokat kérdez, de nagyon érdekes, hogy ez hogy zajlik, ott ül 300 civil, nem is tudjuk, mi történik közben, meg egyszer csak melletted megjelennek a Gripennek, kísérgetnek, tehát ez izgalmas és érdekes szeretnek dolog. Szeretnek fotózni, meg filmeket készíteni. Igen, ilyenkor ti látjátok, ahogy a bizniszen meg a turistán ott megjelennek a fényképezők. Integetnek át, hogy billegtesd meg! Még egyszer, a harcrakétákat! Tetszik nekik az utasoknak egyébként? Tehát ők tényleg fotóznak volt benneteket? Volt már felvétel Magyar Grippenről is, igen. Ma nem szívek, nézd már anya, hát vadászgépek vannak, hát gyere már, hát selfie-t nyomunk már, azért nagyon klassz. Nem mondanám azt, hogy a légitárságok így kínálják az útjaikat, hogy ez a szolgáltatás része. De. Igen. Némi borravalóért a pilóta kikapcsolva hagyja a rádiót. Utazzon ön is. Mert közelről nézheti meg a magyar grippe. Magyar, svéd és cseh grippe neked közelről. Már csak egy kis szürelmüket kérjük, és mindjárt megjelennek a kísérővadászok. Egyre zabosabbak, mert pilótánk nagyon elszánt, nem akarja felvenni a rádió kapcsolatot. Na jó, van, Tibor, hát ez egy nagyon izgalmas világ, meg hát mondom, hát mi nem nagyon látunk ebbe bele. Azért nem kérdezünk többet, mert tudjuk, hogy neked azért nagyobb vigyáznod kell minden szóra, minden mondatra, hogy mit mondasz, ne, hogy aztán később megfedjenek. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Mikor repülsz újra? Ma már mondtad, hogy repülnöd kell? Egy ilyen kis... Igen, ma délután folyamán. Mai nap délután. Ez mennyi repülés jelent ilyenkor? Kiadják, hogy nem fogyhat több 100 liter kerozinnál, vagy azért ilyenkor nyugodtan repülhettek és gyakorolhatok? Hát általában egy általános kiképzési repülés, az kicsit több, mint egy órát tart, tehát abban minden nem egy csomó minden. Mehetsz, de azért ha lehetne, hagyd el a kifutó pályát. Szűkös a budget, szűkös a budget, menjetek, de ne szálljatok fel, jó gyerekek, jó, és a gumi is kopik, úgyhogy hosszú fékezésekkel azért csinál. Na, hajjá! Tibor, humorizálunk, csak nem mondj erre semmit. Nagyon szépen köszönjük, hogy nyilatkoztál nekünk, ritka, hogy éppen valaki, aki szolgálatot teljesít, és még jelen pillanatban is repül közben nyilatkozhat. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra, és jó repülést. Én is köszönöm. Köszönjük szépen Molnár Tibor, őrnagynak, Gripen pilótának. Köszönjük szépen. 9:02, jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázsék. Kérdezi valaki, Árpival mi történt? Lefordult a székről. Milyen volt az Árpi hangja? Vagy? Hát nem az volt, hanem az volt, hogy így mondat közepén állt meg Árpát. Az ablak bezárult, gyerekek, ott vége van. Árpikám, ma addig be tud fejezni, be tud, nem? Szem az? Így, a máskor több levegőt vegyél. Sietni kell, öreg, ez nem egy nyaraló övezet. Itt mondani kell, Árpi, nem mondod, de rádindítjuk a zenét. Kimérten, komótosan. Nem, ezt figyelj, takra működnek a dolgok, hát most. Abszolút, tehát itt nincs. Egy jó levegővétel kell, és de felébresztettük, jól van, vellocsoltuk, vizes szívacsot, borogatást tettünk a homlokára, úgyhogy a 9-es hírekben már Árpi újra nagyon-nagyon fot lesz. Hát kapott egy pörgöt. Rávitt valaki sárkányrúgást, és paf, leszorítottuk. Árpi nem mondott jót, itt mi azonnal megtoroljuk, átmentünk a szobába, a hírszerkesztő szobába. Jani ugrál a hátán, folyamatosan én fekszem a nyakán. Igen, Árpi, ha nem mond jót, akkor vége van, igen. Na, azt mondja, sziasztok, a nejem most nyomta fel a vérnyomásomat, ezért leraktam a telefont, és inkább titeket hallgatlak. Este szerintem no sex, de ennyit megír. Miki küldte nekünk, köszönjük. Nem tudjuk szépen. Nem ér ennyit az egész, hogy fölhúz magad, legközelebb nevet föl, ha hív. Tolják majd egy képet, és akkor majd megmondjuk, hogy megéri, vagy nem. Így látatlanban. Igen. Ez egy jó kérdés egyébként, valaki kérdezi, ezt elfelejtettük megkérdezni az őrnagytól, hogy ilyenkor a Gripenek felszállási költségeit ráterhelik az adott légitársaságra, vagy nyilván nem. Tehát, hogy mit az Austrian Airlines repül át, és a pilóta kicsit már szenilis, és nem veszi föl a kapcsolatot a magyarországi légirányítással, és a Gripenek felszállása kerül még 30 millióban. Akkor mi történik? Hogy szankcionálják? Bevonják a pilóta engedélyt? Meglepődnék rajta. Vagy a magyar kormány küld az osztrák kormánynak egy csekket, hogy gyerekek, 30 millióba került ez a kis trükkötök, hogy nem vetétek fel a légirányítással kapcsolatot, légy, és utaljatok, mit tudom én, 5000 shillinget. Nyilván. Kedves uram, mi már euróval fizetünk egy ideje. Érted, hogy ez hogy működik? Vagy ilyenkor ezt a magyar állam állja, hogy az osztrák pilóta Jürgen hülye volt, és elfelejtette felvenni a kapcsolatot a magyar légirányítással. Szerintem igen. Tehát, hogy nagyon gyorsan be tudnának minket dönteni, az egész honvédséget be tudnának dönteni valamelyik, bármelyik civil légitársaság. Négyszer-ötször berepülnek ide, aztán... Vége. Annyi kérdés lett volna, még olyan kár, hogy ennyire kell mindig rohanni. Rengeteg. Hogy zajlik a riasztás tényleg? Tehát kevergeted a teádat, és megvan adva, hogy másfél percen belül neked a sugárhajtóművet már bekapcsolt állapotban kell bőgetni, és azonnal felszállni. Hány mennyi időd van felszállni. A tűzoltóknál ugye megvan, hogy adott idő alatt neked már felöltözve a tűzoltóban, az autóban kell ülni. De a Gripeneknél hogy van? Ha van egy melegítő csávó, aki bekapcsol neked, amíg te öltözöl. Aha, igen. Vagy az, hogy gyerekek, mindegy, hogy 2 perc múlva nektek levegőben kell lenni. Old meg, hogy. Hát ők ott vannak szerintem egyébként ebben a nyomással a ruhában, ha még van egyáltalán, én még emlékszem, még a migek idejében ez így ment, és bent ülnek szépen ebben a készenléti helységben, és tényleg ez vagy kevergetik a kávét. Kanasztáznak alulról nyitva egy ilyen kezes lábasban? Igen. És ott megyülünk már rakva a kis sisakjuk, kevergetik a kis kevergetni valójukat, és akkor sztorizgat. Emlékszel, Locikám, amikor leszívtuk a készenléti autóból a gázolajat? És akkor megszólal a csengő. Megszólal a csengő. És ott van a falon egy ilyen, mint az általános iskolában, a csengő, az oldal, karos, és... Hát el tudom képzelni egyébként, hogy a magyar honvédség, még csak a Kecskemétről szállnak föl, akkor a kantinban van ilyen... Mivel neked igen kicsengettek az iskolában. Megszólal a TBK. Vedd már fel. És akkor úgy... Szerintem nem fontos. Brrr. Ketten mennek, vagy egyet? Annyi kérdés lett volna még. Nem úgy értem, azt különböm, hogy két gép megy, mindig ugye párban közlekednek, de hogy fejenként, gépenként ketten mennek, ugye mint a migekben, hogy van egy rádiós, meg van a pilóta, nem, vagy a Gripenben nem, már egyet. Nem, ezek személyesek. Egyedül, egyedül személyesek. Aha. Na, menjünk már ketten, hülye fejlés van. Na, menjünk már ketten, na, Tibit, vigyél már engem is már, mint a múltkor. Igen. De ez valami érdekes világ egyébként, számunkra teljesen ismeretlen. Zseniális, hát és elképesztően ott kell lenni egy agyban, fejben, mindenféle tekintet, hihetetlenül képzettek, és hát... És 3 perc alatt ott és három hát ez nem egy nagy ország, tehát itt felszállsz, igen, tehát tiszta időben innen ellátsz a bátráig, tehát hogy akkor képzeld, hogy Gripennek mennyi, tehát 2 percemből átrepülöd az országot. Bekapcsolod az utána égetőt, hoppács, kezd már Donyeck. Igen. Jó lett volna még, de most már nem hívjuk vissza, mert a beszélgetés hangulatát ez már nem adja vissza, hogy újra felhívjuk, de majd még beszélünk vele, mert egy csomó kérdés van tényleg. Hát meg egy aktív pilótával beszéltünk, tehát hogy nem egy olyan, aki annak idén repült valamin, még 21-essel, és azóta meg már hogy hívják, ottan kapirgálja hátul. Igen, és a morális kérdés része is érdekes. Nyilván őket erre képzik, én azt gondolom, hogy nincs. És nem is lehet helye. Tehát ha te ott elkezdesz moralizálni, akkor nem vagy odavaló. Tehát ők fel vannak arra készülve, hogy igen, van az a pont, ahol meg kell nyomni a gombot. Nyilván nem szerencsés, hogy mondjuk egy utasszállítóra, és azért hál' Isten ez nem életszerű, mert sokszor ez nem történik meg. Tehát ez az utolsó utáni pillanat, amikor mondjuk te gombot nyomsz. Ha az utasszállító ugye szeptember 11-e óta mondjuk tényleg úgy viselkedik. Na de minden egyes helyzetben benne van, hogy lehet, hogy meg kell nyomni a gombot. Uh-huh. Nem? És tudod, ül 200 vagy 300 civil, de ugyanakkor nyilván teljesen egyértelmű, hogy megnyomja a gombot. Laikusként kezeli a kérdést, hogy hát ezen ő nem moralizál, nem is moralizálhat. Hát, hogy tehát ott neki parancsot kell... Hivatásos katona tudja, hogy mit vállal. Hivatásos katona parancsot kell teljesíteni. Tehát az a parancs, hogy mondjuk elindult Budapest felé ez az utasszállító, és úgy viselkedik, hogy nem életszerű, mondom meg, hát állítsd, ez nem történik meg, de akkor igen. Vagy terroristák vannak a gépen, akik eltérítették, nem tudod, nem biztos, hogy a pilóta őrül meg, hát ki tudja, hogy nem a gépet térítették el, hát nem biztos, hogy átlátsz és látod, hogy ott mi történik. Akkor az van, hogy egy adott ponton túl, hát le kell lőni az utasszállítót, nincs mese. Igen. Nem hagyhatod, hogy mondjuk ez berepüljön lakott területre, vagy becsapódjon valahol Budapesten. De hát ezek nyilván laikus kérdések, nekik ez teljesen egyértelmű, hogy igen, tudják, ez benne van. Meg ezt nagyon komolyan kell, ugye most már venni őket, sajnos történtek olyan dolgok a világban az elmúlt években, évtizedekben, amik miatt egyszerűen nem lehet nem komolyan venni ezeket a fenyegetéseket, és ők ilyenkor emberéleteket védenek. És elmondtak már, hál' Istennek, azok a cinikus idők, én mindig utáltam az ilyen kritikákat, mert mindig egy kicsit, sőt nem is kicsit, nagyon a szívem csücské voltak a hivatásos katonák, hogy mitől védenek ők meg minket, maradjál már, bolcok, örömkatonák, stb. De nyilván manapság már nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell venni ezeket a szituációkat, mert hát nem azt kell, persze. Nem a gépen lévő embereknek az életét kell nézni, akármilyen is csúnya dolog is ezt kimondani, hanem azoknak az embereknek az életét, akiket veszélyeztethet. Hát igen, persze, hát ezt tudjuk. De meg elszámolni, hogy mondjuk tévedésből adták ki a parancsot, de te... Na jó, ez már ilyen filmszerű, ez már nagyon végletes, hogy lelövetik veled, majd kiderül, hogy tévedés volt, tehát ez már Top Gun 2 inkább. Tehát igen. Ez már Tom Cruise. Nagyon bűnösen felugrasz a gyorsasági motorodra, és elhúzod. És levarod a szőke egyébként pilóta oktató csajt, aki Kelly McGillis alakít, és egy szerelmes sztorira. Jó, a Top Gun 2-ben már legyünk, akkor trendik srácot. Legyünk nagyon píszik, a meleg pilóta levarja a meleg oktatót, gyönyörű történet. Meg is van a Top Gun 2 folytatása. És hát izgalmas világ azért. Ez kemény, de azért biztos, ők is örülnek neki, hogyha végre áthathatják egy másik ország pilotáinak. Tietek, most! Szevasztok! És akkor két grippen lebeg a határon és várja az utasszállítót? A lebegés, hogy az a billegtetik balra-jobbra, várják a határon, majd pacsisnak átadják, és akkor viszik tovább. A pilóta legjobb fej, aki egyszerűen ezt elfelejti, nem? Bocs, srácok, átdumáltuk. Kávézgat, kevergeti ott a robotpilót, és lát két grippent, és azt mondja, hihetetlenek ezek a magyarok, mennyire túlbiztosítanak mindent, és repül tovább. De nem jut eszébe megnyomni azt a gombot ott. De szép felülről, mi ez? Belgrád. Ja. Igen. Na jó van, hát meg egyszer majd hosszabban tudunk ezzel foglalkozni. Képzeljétek el, mit akarok nektek mondani? Na mit? Egy szörnyű hírt kell közölnem veletek. Na ne, most csak ironizálsz, ugye? De várj, neked szörnyű, nekünk szörnyű, mindannyiunknak szörnyű, hallgatóknak szörnyű. Ez mindenkinek szörnyű. Érzem a kajánságot, érzem a csalafintásságot a hangodban. Ez nem lesz annyira szörnyű, mint amilyenek lehetne be. Tudjátok, hogy én időjárás fetisista vagyok, és nyár fetisista, és mindig szorongok, ha jön a hitél, én nem bírok létezni idegben. Meg utálom a telet. Tehát hogy októbertől Szabin vagy. Én nyári gyerek vagy, ezért elmegyek fél évre. Nem. Van egy gólya, Török Bálintom. Igen? Arról nagyon várjuk. Figyelj. Jó? Most robbantja, aha. Figyelj. Raj. Ez Török Bálinton van egy póznám. Nem gondolom. Aha, igen. Gólya család. Ott lakik. Igen, a póznán tetején lakik. Van egy fészek. A pózna tetején van egy gólyafészek. Aha. Abban van egy gólya család. Kis gólyák is vannak? Kis gólyák is voltak, egy darab kis gólyák. Aj, de jó. Várja, azt mondta, hogy voltak. Amíg benne, mert Benni leszett őket csúszni. Megtanítottam úszöges csúszival lőni. Kiválóan céloz a gyerek. De ezek a gólyák eltűntek. Oh. Mire gyanakszol? Ellopták? Hát most nem tudom, vagy a hajdu pörkölt alá sőréttel arrafelé. Eltűntek. Nem volt arra fel egy névnap születés? Micsoda? Hogy? Vittek egy gyereket valahol? Hogy nem, gólya pörkölt. Ja, úgy értem, hogy igen. Gyere már pörkölt, mert gyere már szedjük már a szára gólyát, csinálj már belőle egy jó pörkölt. Nem, már itt elfogyott a csirkefarhát. Nem, az van, hogy ezek elrepültek. Aha, ez önmagában nem meglepő madaraknál. Na de na. És költöző madaraknál. Augusztus közepe van, hétvégén 33 fok lesz. Mit tud ez a gólya? Mit tud a család? Kelepelni. Azt én is. Én is kiválom kelepelni. Hogy érez-e valamit, hogy jön a hideg? Nem szoktak ezek augusztus közepén elröpülni. Vagy én vagyok nagyon város, és ezek elmennek augusztus közepén? Hát augusztus vége van egyrészt, tehát a közepe az már régen nincsen. Másrészt meg... 21-én ne legyünk ennyire pesszimisták. Hát dehogy nem. Legyünk egy kicsit idealistábban. Jó közepe? Hát még azért inkább. De ilyenkor már megy, a feszülők is már gyülekeznek. Nem volt egy pózna csere, valami nem cserélték le a régi fapóznakot. Üres a fészek, szomorúan kémlelem, mint amikor nézed a Balaton is téged, de már fúj a szél, és tudod, hogy mit csináltál ott nyáron, de már ősz van, és úgy kihalt a Balaton, és te még ott állsz a parton tele élményekkel, ugye, hogy most már vége a balatoni nyárnak. Ugyanúgy kémlelem én ezt a Török Bálinti gólya fészket, ami üres. Tudom, hogy paradoxod, de hogy nem lett el a töke a gólyának a... Hogy mindig állok a maradj még gólya barátom, maradj még gólya barátom. Néz. Ezek elmennek augusztus közepén. Simán. Hát figyelj, 10 fokok voltak reggel is, azért az már lefagyott hűvös, a lábok. Hát de bennem tartsa a lelket, maradjon itt, szolidarítson egy kicsit. Legyünk együtt, menjünk együtt bele, legalább játssz el, hogy belemegy velem az őszbe, azt majd menjen el szeptemberben, amikor élet. Ezt vagyjon meg, rohadjon meg. De el nem megy innen. Mióta vasgólyót tettem a lábára, sokkal nehezebben repül. Érted, én azt hittem, hogy ezek márciusban, szeptemberben indulnak inkább. Nem, ha már ilyenkor augusztus vége. Figyelj, 12 fok volt reggel a kocsit, annyit mutatott, de az már neki lehet, hogy hideg. Az igen. Már jelzi, hogy... Megfázik a torka a fagyos békáktól. Igen. A fagyi. Igen. És nem is jön már vissza, mi? Hát de jövőre. Hát vagy a hétvégére, mert most 37 fokot van, ez milyen lenne, hogyha visszajönne? Ha még nem repült ki az országból és érzi a felmelegedést, lehet, hogy megfordul. Morzasztó ez egyébként. De mire indul el például azt? Mert most igaza van a Janinak, tehát 30 fokok voltak, a tegnapi volt egyedül ilyen rossz nap, 36-37 fokok voltak a múlt héten, most is az lesz. Van órája? Aha. Napárja. Szerintem a kicsit megvárja, hogy a kicsi repüljön, nem? És ha már repül, akkor mehetünk? Én szerintem van egy ilyen gentleman agreement a család között, hogy várjuk meg, amíg a kicsi repül, ha repül, menjünk, ha nem bírja, így járt, de legalább adjuk meg neki az esélyt, hogy repüljön. Nem baj, nem döglik bele a gyerek. Igen, ez végül csak az első útja Afrikába. Igen. Tehát az attól teszi függővé. Nem? Meg hát tudja ő, hogy mikor kell indulni. Akkor mit? Csak azt mondják, hogy minél korábban megy, ugye annál durvább lesz az ősz, meg annál komolyabb tél lesz. Tehát ezt a gólyák állítólag megérzik. Na most az augusztusi melegben már 4-5 napja elment, 4-5 napja még kánikula volt. Nem lehet, hogy csak kint vannak, gyikásznak a lápon. Csak kinéztek egy kicsit a család, és nem jöttek vissza? Kirándulás. Kimehettek egy kicsit. Este is nézted? Éjszaka nézted? Nem néztem. Nem, ott volt a gyerek táborban egyébként arra. És akkor mindig ott a gólya, tudod. És akkor 3-4 napig nem látjuk. És ettől kicsit tényleg szorongani kezdtem, hogy jön a ideg. Levette a szertáros. A török bálinti polgármester úgy döntött elég. Hát most lehet, hogy simán lehet egyébként. Láttad mozogni, láttad, vagy csak ott állt? Nem, mindig állt, és így feltartott a félelmet. Tehát lehet, hogy én egy műgólyát bámultam? Magyar község nincsen. Magyar gólya nélkül. Magyar gólya nélkül. Ahova nem, mert oda kell földjel rakni egyet. Tehát a Polgi kirakott egy műgólyát fél lábba. Mi csodáltuk mindig a gyereke, hogy nézze cuki, majd levetette. Hát, most lehet, hogy és átrakadt a érdre. Meg kell nézni a polgármester úrának a hátsó része a hátsó kertben, hogy nem szárad el, lehet, hogy csak újra festették. Polgi, láthattam én a hivatalodban 3 darab gólyát áldogálni, és egy ilyen festőcsávót előtte éppen fő. Nagyon népszerűek a gólya családok nálunk, ezért festettük még 3. Szája sarkába Teddy hengerrel éppen. Festette a gólyát, amit már előkészítenek jövőre. Simán lehet. Hogy elmondhassák, hogy Török Bálintra érkeztek meg legelőször a gólyák, ezért már kirakják márciusban, hogy a fél lábon álló viasz gólya. Lehet, hogy az van, mint a céllövöldében, tudod, ez az eldőlős gólya. Eldől, tehát, hogyha lelődik, valaki leszette. Van, valaki kavicsa, paf, ott és a gólya a fészekben. Simán lehet egyébként, mert tényleg már porolják le a varjukat. Na, hát esetre elköltözik a Dospot, elmennek a gólyák gyerekek. Mi lesz? Mi lesz velünk? Dospot is Afrikába ment? Nem. Nem csak melegebbe. Nem tudom, elment minden esetre. Na jó van. Nyugi Bali azt írva, valaki, rövidülnek a nappalok pár hét, és 5-kor már sötét lesz. Ilyenkor ez olyan lehetetlennek tűnik, hogy éljük át azt az időszakot egyébként. Hogy éljük át azt az időszakot? Hát úgy, ahogy bocsi, elmegyünk Afrikába szafarizni. Pedig rajta a zsebes röviden, de nem áll jól. A gólyák a nappalok rövidülésével tudják egyébként, hogy mikor kell elrepülni. Hát igen, akkor, hogyha szembe van a torony az órába. Na, Istenem, olyan szomorú. Ez nagyon van, elmegyünk hírezni, aztán jövünk. Jó, van közlekedésünk? Láttok valamit? Hogyne volna. Mondjam is. 400-as főúton Vecsis belterületén a 2-es kilométernél 3 személyautó karambolozott, a fél útpályát lezárták. Tehát a Vecsis belterülete. Az előbb, aki Bali, ne viccelj, 3 napos fesztivál volt az Outlet mellett. Ők is meghallgatták a koncerteket, tegnap megnézték a tűzjátékot, nézd meg, hogy ma ott vannak-e. Simán lehet, hogy csak beugrottak 2 triplé gatyát venni. Alma koncert! Megnézték az Alma koncertet, vettek 2 triplé gatyát, és ma már jönnek vissza. Bolondos csütörtök volt. Torkos csütörtök volt, arra kirepültek. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk mindjárt, ha közlekedési híretek van, küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig jövünk nem sokára. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na, akkor ez a téma, tessék. Na. Köszönöm. Apró betűs? Jó lenne Mindjárt. Kulissza titkok a rádiózás történetéből. Tudom. Mindjárt megnézi. Ja, ért. Megvan? Na. Jó? Jó. Akkor jó. Ne maradjon meg inkább? Holnapra? Szerdára? Ne, holnapra. Ja, holnap a Laci van. Hát dolgozom más. De egyébként ez jó. Nem. Igen, akkor ez egy kicsit belterjesek vagyunk, ezt hallgatom, most nem érti, de nem baj. Ez nem maga a téma jó, csak 9 után ez már nem jó. Tehát ez... Az a baj, nem lesz elég időnk kipörgetni. Mindjárt best of. Ne csináld már. Mindenki egy 10 koma best of-ra gondolod? Nézd ma valahova? Nem. Csak még 3 nagyon fontos dologról beszélnünk kell. Rajta. Az arra állt gyorsan. KLM játék, így van. KLM játékunk, ugye az... Én nem hogy jó e-mail címet mondok, ez az utazáskukacradio1.hu. Jót mondasz. Biztos? Biztos. Szóval jövő héten csütörtökön mi kitelepülünk. Erzsébet tér. Legyünk magabiztosak, tudod. Nem tudom, így van, ott leszünk. Ne ergelj bele olyan, mert nem vagy biztos. Inkább mondd, hogy nem tudod. Mindig bölcsebb, mint valami biztosan állítani. tehát jövő csütörtökön van nekünk egy kitelepülésünk, hogy ez egy KLM játék, és ez arról szól, hogy valakit szeretnénk meglepni egy amerikai utazással, szállással, repülővel. Kétszemélyes ráadásul, tehát valakit vihettek magatokkal. Picit jól hangzik. Nem, nagyon jól hangzik. És ugye fontos, hogy el kell nekünk küldeni, hogy miért ti szeretnétek menni Amerikába. Tehát történeteket várunk az utazás@radio1.hu-ra. És kiválasztjuk majd a legaranyosabb, legkedvesebb, legviccesebb, legjobb, legmeghatóbb történeteket, akiknek a szereplőit oda hívjuk az Erzsébet tér, és ott dől el majd, hogy ki nyeri meg az utazást. Viszont ez írnotok kell, hogy miért mennétek Amerikába. Mit jelent nektek az ország, kit vinnétek magatokkal, mit jelent az, akit vinnétek magatokkal, van-e ott valaki, akit meglátogatnátok, tanúi vagy részesei lehetnétek esetleg egy nagy családi újraegyesítésnek, Lilu nélkül, ez is egy nagy dolog, hogy Lilu nem lenne ott, ugye, Lilu mostanában azért ott van, ahol családok egyesülnek, vagy valakinek ott kérnétek meg a kezét, vagy nagy álma, hogy még utoljára, vagy azt hiszi, hogy ő már nem tudom, már meg vannak számlálva a napjai, de még utoljára megnézni New Yorkot, egyébként kiváló egészségnek körben csak hipohonder, és akkor ezért vinnétek el. Számtalan sztori. Csonka András is jelentkezik. Például a fő Magyarország fő hipohondere, így van. Mert hosszú évekkel ezelőtt ott fogantatok egy Megadett koncert után a parkolóban. Akár az is lehet, hogy ott fogantatok. Bármi. Erre kicsi az esély, de lehet. A szívünket. Igen, apád a New Yorki Times Square-en egy kínai büfé mellett döfte le anyád. Tudod, hogy ott fogantál, és megmutatnád a kisöcsédnek, hogy megvan-e még az a kínai sütőde, ahol te szárba szökkentél igazából egy körbe éjszaka után. De nyilván szóval megható, aranyos, kedves, szellemes, vicces történeteket várunk, hogy miért. De nem kell feltétlen, hogy ez, hogy is mondjam, tulajdonképpen egy létező személy legyen, tehát mondjuk egy nagymama, aki utoljára látná még New Yorkot, bár ez is jó. De csak írjátok le jól, hogy miért nektek kéne megnyerni. Ha van személyes kapcsolat, annak még jobban örülünk, hogy valaki, akit visztek, vagy valaki, aki ott vár benneteket, és ez nektek fontos. Lehet ez egy rég nem látott barát is, aki mondjuk hosszú évtizedek ezelőtt kiköltözött, nagyon jobban volt. Akarsz te is pályázni? Hát hogy ne akarnék? Így van. Kint valaki. Elment. Igen, az a baj, hogy ez az Florida. Oda nem megy gép? Á, oda nem. De elmész valamit. Onnan már átszállhatod, figyelj. Ha már Kubáig elvisznek, meg vagyok. Onnan már csak átviszol. Kicsit más, de Kubában is mész. A Kubában nem akarnám átvenni Amerikába, igen. És nem csak ez lesz, ugye, nem csak ez az egyetlen nyereményünk lesz, ez ugye a fő nyeremény, hogyha kijöttök az Erzsébet térre, meglátogattok minket, és velünk töltitek azt a kis délelőttöcskét ott 6-tól 10-ig, akkor egyéb kis nyereményekben is részesülhetek. Itt is a kis idézőjeles, mert nagy. Hogy altatsz, figyelj, ahogy te altatsz. Ezt jól elmondtuk. Ez az egy. Igen? Jó, ez jövő héten csütörtökön, augusztus 31-én van maga a kitelepülés. Jó, Erzsébet tér, erről még úgyis beszélünk majd sokat. Mi a második? Gondolom a futás, nem? Egyértelmű, teljesen egyértelmű, már csak egy hetünk maradt arra, hogy jelentkezzünk, illetve amely jelentkeztünk, ti még nem biztos, hogy jelentkeztetek, valamelyik a Budapest Manos kis sportolási lehetőségre, vagy triatlon váltóra. Elnézést, elestem. Semmi gond. Nem az árpi esett le. Begeszériámon kicsit leestem a székről majdnem. Igen? Vagy a triatlon váltóra, ez ugye most vasárnap lesz majd, és ezen a triatlon váltón fogunk mi is részt venni. Feri ugye egyéniben is teljesíti, mi meg, de külön-külön is. A váltónk úgy fog kinézni, hogy Feri úszik, Balázs kerékpározik, én pedig majd futni fogok. Nem kell óriási távokról beszélni, és hogyha valakinek esetleg mondjuk nincsen ingerenciája, hogy ezt az egészet teljes egészében egyedül teljesítse, akkor a különböző sportágokra szerezhet haverokat, társakat, barátokat, barátnőket, családtagokat, és akkor együtt teljesíthetik ezt. Ezen kívül lesz egy Rádió 1-es futásunk is, az egy 10 kilométeres kis etap lesz Ladies Run is, az meg egy 6,6 kilométeres futam. És ha valaki esetleg a családot szeretné megfuttatni, az egy nappal korábban megteheti, mert hogy a gyerekek számára rendeznek néhány száz méteres kis futóversenyecskéket, ilyen kis lesz ilyen kis junior futóverseny, egészen konkrétan Budapest a szombat, junior. A szombat, ezért mondom, hogy egy nappal korábban. Így van, azért mondom, hogy szombat. Igen, vasárnap veszik, és egy nappal korábban, emlékeim szerint szombat. És ott pedig minden egyes induló, minden egyes kis krambó kap majd egy érmet is, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes rá elmenni. A Budapest Run 10 km-es Rádió 1 futamára még aznap is tudtok nevezni, de nem nagyon szoktuk tanácsolni senkinek. Tehát, hogy előzetesen meg lehet csinálni interneten, mert ott a helyszínen, a parlament mellett az olimpiai parknál lehet ugyan nevezni, de ott már sorba állás, meg ott inkább már élvezd a versenyt, mindig ott toporogsz. Meg is fogjuk egyébként mutatni azokat a pólókat, illetve érmeket, ha majd elküldik végre akkor felrakunk a Facebookra egy posztot ezekről, és akkor meg tudjátok nézni, amiket meg fog kapni minden egyes célba érkező. Olyan finoman üzensz, azt szeretem benned, hogy kiművelt vagy. Ja, hogy üzentem nekik, hogy küldjék már ezik! Te most ki akarod rakni az éremet? Hát kit érdekel az éremet? Hát a lényeg, hogy kapsz. Aki elindul, az így van. Minden egyes normális futóverseny, hogyha van befutó érem, azt előre meg szokták mutatni, mi is meg fogjuk mutatni. De miért azért indulsz el egy futóversenyt? Én megértem, hogy gyerekemet, ha kiviszem Szombaton, ő örül, hogy érmet kap. Hát, hogy tud, hogy mi lesz. Tehát elmondom neki, hogy lesz érem, és akkor Benni örül, és elindul a 800 méterre. De most attól indul el, hogy megmutatod neki, hogy egy ugrócsávó van az érmen. Attól is. Tehát az egy plusz. A nevezési... Az egy motiváló tényező, hogy szép érmet kapsz, nem nevezési csúlya díjad érmet. Ez nyilván szép, hát ezt tudjuk. Egy tök jó kis technikai póló, meg egy érem, meg még egyebek, és mellette persze az óriási élmény, hogy láthatod majd, ahogy Balázs átadja nekem a képzeletbeli váltóbotot. Ott van váltóbot tényleg, vagy hogy adom át? A csippet adod át, az lesz. A váltó csip van. Tehát én bebringázom egy ilyen depóba majd ott vasárnap. Igen. A kis Armani öltönyömbe. Kicsit kutakodsz a nem létező csíp után, és azt mondom, hogy a blahá hagyta. A lupán. Majd visszatekerek? Vagy ez hogy van? Arra tényleg figyelj, léci. De tényleg figyelj oda arra a nyomorult csípre, jó? Tényleg ne akkor persen, mert basszus, várjál csak. Ez a Ferinné maradt. De, te tényleg átadsz nekem egy csípet? Igen. Át, a lán bokánkra lesz rakva egy ilyen tépőzáras cucc, és azon van egy kis csíp. És te mennyivel utána jössz? Hát én átöltözöm, nem öltözöm át, én egy cipőt veszek föl, meg a izémet, a bukómat, és megyek. Hát elméletileg egy perc körülbelül a defó. Akkor miért nem megyünk együtt? Hát mit tudom én, hát te sietsz. De mennyire kell lassan menned, hogy még lebírt futni a tizet? Hát lassan semmiféleképpen nem. Na de úgy értem, hogy mennyit spórolsz, tehát a 40-en? Nem akarok spórolni. Kitekered magad? Mint az állat. Akkor inkább hagyd a francba, mert ne legyen már belőle kellemetlen pillanat. Micsoda? Mondjuk 6 kilométer után. Hogy lehagy? Igen, hogy azt mondod, hogy ez egy picit. Hoppá, azt hiszem, defektem van fel egy pillanat. Nem lehet bolyozni ráadásul, az a baj, mert egyébként az vicces lenne, hogy megyünk egymás után. Én továbbra is görlezem inkább. Tehát gyerekek, ha azt mondtok, nem bolyoztok, engem ez kihagy, bolyozzatok nyugodtan, úgyhogy nem látják, én görlezem inkább. Én ezért nem szeretem ezeket a spandex gatyákat mindig zavarba hozni. És a kutyafátokat, ezért nem veszem főle, hogy aztán valaki megbolyozzon ott engem. Mert a kis feszülős bringa gatyában nekiállsz ott bolyozni. Alád bolyoznak. Még csak-csak, de mit szól ez a szervezőbizottság? Hogy nem lehet bolyozni? Nem lehet bolyozni. A bolyozás, amikor többen összeálltok egy csapattá és egymára. Tudom, mi a bolyozás, hogy ugye megy valaki előtte, megbeállsz, te mész szélfogónak, én beállok mögéd, és a vákumod az elszív egészen a 40 kilométeren. A csapatások mennyire tik veled a számot? De jó, de te milyen átlagtempót akarsz menni? Hát 30. 30-as átlagot? Aha. Még egy 1-8 úszás után egy 30-as átlagot lehozol 40 kilométeren? Nem igen. Biztos, de azt szeretnék. Nem, a 30-asok átlagát így 47 évesen. Ez egy komoly átlag 40 kilométeren, a végig 30-as átlagod lesz. Hát az komoly. Ja. Az, ő nem bockodik. De egy kicsit igen, de azért szeretném megcsinálni. Mert én viszont a futásban leszek gyenge. Ja, hogy te az elejét nyomod meg. Nekem az úszás és a futás a gyengém. Csoda, hogy bringázni tudsz, mert akkor azért ez nem a te sportod. Úszni utálok, futásban szar vagyok. A bringát valahogy megoldolok. Na jó, de a bringát nagyon megtolod, akkor utána a tizen nagyon visszaesel, nem? Hát annál jobban visszaesni, ahol most vagyok. Hát nem, már futott egy maraton, tehát akkor már tizen nem esel vissza annyira. Jó, tempós gyaloglás volt. Az, igen, de... Jó, de nem igen, volt. Jó. Na, akkor mondom, hogy lesétáltál egy maraton. Utólag is érted, utólag is tényleg. Hát gyerekek, ha ingered, én még ezt se tudnám megcsinálni. Így van. Szóval akkor te nagyon jössz majd ott bringán? Hát ahogy sikerül, ha meglátjuk, mi az erő, a másik kilométer viszel? Után. Igen, meg lesz egy saját csippem, meg egy, amit át. Úsztál már más felet egyben? Úsztam. És? Hát leúsztam. Nem volt gyors. Igen, még élsz. Na, igen, kávézolt egyet, nyugodtan, még kifekszel ott a lupára, nagyon szép a strand, csajozol egyet, úgy sincs ott a Viki, ő bent a befutónál vár. Így megy majd elmélye. Feri, sziasztok, Feri! Most fordul az első bójánál. Sziasztok, Feri! Kitartás, Bali! Hajrá, Bali! Tarts ki, Bali! Így el még egy kávét. Ott áll szép. Feri, most posztolt a célból. Nem láttátok a... Feri! Ferit. Jó, elveszek ki a fényem, bukóból, ülök a bringán, valaki fogja a bringát, hogy ne dőljek el, berakott lábbal, érted? Hát akkor nekem is meg kell nyomni, hát ez nem lehet, hogy jobb időt mész. Hát tudtam, hogy előjön a minden presztízs egyes verseny elég. Egy harc, minden egyes szám egy harc, érted? Hát férfiak vagyunk, ez az öröm maradt meg. Hát minden egyes teniszmeccs maga a mérkőzés, minden egyes bringa a bringa. Mennyivel menjek, hogy neked jó legyen? Nézd, én hajlandó vagyok, tehát ahhoz, hogy a te vasárnapot szép legyen, én elcseszem az enyémet, akkor visszaveszek. Tehát hogy van, te 25-öt mész, akkor én 23-at. De átlagot nézünk, átlag tempót? Átlag. Hát mit tudsz nézni még, hogy egyébként, amikor gurulsz le az Erzsébet hídról, akkor 40-ig mész? Várjál, tehát a 40 kilométeren a 30-as átlag tempó, az cudar keményem. Tehát az végig 28, vagy éppen 32. Nem csak mondom. Hát így próbálom a frászhozni rád, hogy kicsit megijedje vasárnapig. Hát és mert az 30-as átlag, az gyönyörű. Tehát az akkor megcsinálod mennyit. Egy 15 alatt letekered a 40-et, egy 20 alatt. Hát az... Hát és... Egy 20. A zombi. Egy 20. És a szembeszél. Hát ami neked kellemetlen, az neki dráma. Hát nálunk inkább a szájt felületen. Ezzel a testen, ha meg, ugye, ha itt kapaszkodik meg az én mellyem. Nálatok a szembeszél, nálunk inkább a száj beszél. Ja? Na, jó van akkor. Jani, mi a harmadik? Nem érdekes, mert hát annak is ez a vége. Na, de jó lesz ez, jó lesz ez. Jó, hát hogy ne lenne. Jó lesz ez, nem lesz gond. Na. Csak nem két hétet kéne kell felkészülned rá, de most menjünk. De most legalább készültem. Jó, legalább kétszer körbe mentem a Velencei tó körül. Ezen a héten már ne csinálj teljes erőbedobásos 30-at, jó? Csak tenisz. Már eszedbe se jut elő. Első mész meg bringázni ezen a héten? Nem. Megtekertük, megtettük, letettük, rádőlt a gyerekre, felszakította a fejét, mindent kiosztunk ebből a bringás fejét, végig sebészeten ültünk, varták, kapcsolták. Soha. A garázs még mindig tele van vérrel. Mi kell még ahhoz képest, hogy a gyerek hétvégére esett a versenybringa. Nem, hát ide már nem, azt mondta edzőbe, hogy már nem tekerjük le tehát azon a héten már nem tekerjük ki magunkat. Hallod? Hát nem igen. Is kell. Edzőbe azt mondta, ezen a héten már fogjam vissza. Én akkor visszafogom. Igen, de ő belekalkulált előtte egy ilyen viszonylag intenzív 2-3 hónapos időszakot. Jó, hát aztán... az nekem elmaradt. Ja, hát most nem. Az most egy picit elmaradt. De mi kisebb mozgásos sportok mehetnek? Még kell, igen. Minden nap csinálhatod nyugodtan, még bringázhatsz is, csak ne 30-as teljes erőbedobásosat. Akkor kivégzed magad hétvégén. Ez lehet, hogy nem jó, igen, ezt lehet, hogy kicsinálom. Menj előtte masszíroztatni. Gatyásra. Bum-bum finish. Gatyásra. Ja, gatyásra, nem veszik le a gatyámat, jó. Sok tészta, péntek, szombaton. Na, rohadék, most jössz, mint az oroszok de ellen a 6-0-nál, mi? Nem, ez igaz, sok tészta. Ez igaz, tényleg, tészta. Minden egyes hosszú távú verseny előtt tésztapartit rendeznek, igen. Itt is lesz szombaton. Ki lehet menni tésztapartizni, tényleg nyilván nem fogsz kimenni, tehát szénhidrát föltöltés van. Így van. Ez nem valami szivatás. Nem ott fog fekni. Fejkösz a durum tésztát, hallod, hogy csipozdulni nem. Reggel benyomod a 4 izogélt. Ahogy szoktad. 8:30-re már megyek is a budira fosni. 9-kor ott vagyok a rajtnál. Ennyi. Nem nyomok be 4 izogélt, nem? Csak viszek magammal. Vigyél magad a biztonság kedvéért. Ez viszek majd magammal. És mi van, ha én lejövök valahol a pályáról, azt észreveszik? Nem észre. Hát, miért? Igen. El kell menni a fordító, kik ott általában mérnek, tehát van egy ilyen közös zóna. Milyen fordítók? Hát most végig lupa, ne, rakpart. Végig fogsz menni ne, a rakparton. Nem, idegen nyelvű feliratok lesznek, és visszafordulsz, van egy fordítós. Visszafordulsz a rakpart végén, eljössz a Lánchídig, a Clark Ádámon, ott befordulsz a Lánchídba, a Lánchídon a Krisztinán visszafordulsz, átmész a Lánchídon, vagy az alagúton visszafordulsz, Lánchídon ott lefelé mész, fölfelé mész, úgy mész rá az Andrássy. De látni fogod, mert az ellenkezőjében fog mindenki mutogatni. Nem, arra, jó, de mi van, ha én mondjuk egy kicsit ott úgy egy kanyart levágok, észrevesz? Hát szerintem igen. Hát igen. Az a jó, mert ebben az esetben ugye nem csak téged diszkvalifikálnak, és a te eredményed törlik, hanem mindannyiunkét. De miért most valahol átmegyek a kordonon, egy 10-es leszerek, és valahol visszajövök, hát nem nincs rajtam nyomkövető, azt nem látják. Kicsit furcsa lesz, hogy egyszer csak a verseny élére álltál. Most nem úgy értem, hogy átmegyek az Árpád hídon, és visszajövök egyből a rakpart másik oldalán, és nem megyek egy rakpart oda-vissza, de valahol mondjuk egy 8 kacsát lepöccintek belőle. 8 kacsát? Én kacsában számolom a kilométer, ne arra úgy. A profi kit hívják a kilométer. Valakinek kilométer, valakinek kacsa. Nem mondom, hogy 8 acskát, te hülye. 8 acskát. 8 kacsát. Agyal jöttél nekem 8 libát. Nem, 8 acskát. Ja, 8 acskát. Hát szerintem ne tedd ezt te. Jó? Na, csak kérdezem, hogy egyébként tehát nincsen nyomkövető. Nem, nincs, tehát ezt megteltem, nem? Nincs, de van egy csomó mérő pont, ahol ha ja, értem, nem vagy értem, meg. Értem, értem, aha, tehát nem ahol tudjuk, nem látnak. Tehát vágj le, érted? Értem, tehát hogy figyelik, hogy ki nem ment át bizonyos mérőpontokon. Igen, ha látsz, na most értettem meg. Ha látsz esetleg valakit, aki egy picit profibnak tűnik, mint te. Maradjak rajta. Nem, két oldalú ragasztóval csipet a hátára, és mondd meg, hogy hanyas ő. Vagy nekem csak azt küld el, hogy, hogy kivel kell együtt indulnom. Én ez jó, látom, hogy valaki nagyon úszik, hamar jön ki, futok mellette, mint a kicsit drukkolnék neki, és mit tudom, én a hátsó kulacs tartójába berakom a csípünket. És megüzenem neked, hogy 26-os. A hátára ragaszt, két oldalú ragasztóval, mert akkor a Városligetnél oda megyek az első. Na, hogy megy? Te átveszed. Leszedem. Leszeded a seggedre nyomod. Seggedre. Lefutod a tizet. Meg is vagyunk. És meg vagyunk. És van egy jó időnk. Tehát aki először jön ki a lupából, igen, azokat kell lecsipelnem. Igen. Ott a, hát az első öt közül van. Az első öt közül valakit a lecsippelek. Meg vagyunk. Két oldalú ragasztva a posztittel. És írom neked, keresd a posztites csávot, 26-os. Leszeded róla, fölrakod, azt mész útni. Valami turpisságot vigyünk bele. Legyen már jó az az eredmény. Jó. Két cici, négy golyót toljuk már le. Tehát a két cici, négy golyó az elég felkészültek tűnik. Ez a csapat nevű? Igen. Az lehet, hogy csak altatás, és egyébként tényleg profik. Olyat tekernek, hogy megőrülsz. Na jó. Még van egy hetünk, hogy ezt összerakhatjuk pontosan, hogy csináljuk. Azt mondják, hogy az a csip, amit átadsz, az már elég okos. Tehát azt olvassák le igazából. Na, de hát ha másra rakod rá, az ugyanúgy körbe viszi a pályán. Egyébként igen. Lehet okos a csip, de nálunk nem okosabb. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó. Jó. Oké. Meg lesz ez. Megnyugodtam. Eddig izgultam, de most megnyugodtam. Van játékosunk? Hármas ugrás? Van? Jó, milyenek a kérdések, Jani? Ja, szerintem nagyon egyszerűek. Megmaradt egy csomó péntekről. Bizony, úgy megkaptad a kis kérdéseid. Megkaptad? Ja, már szétdobtam őket a héten. Elhasalt a játékos az elején, úgyhogy igazából nem kellene. Igen, pedig hát, nem volt túl bonyolult az első. Emlékeim szerint. Én nem tudom már mi hasonlít, de nagyon hamar elvérzett. Én azt hiszem, hogy egyébként alapvetően, hogy nem szeretnek az emberek, vagy nem akarnak gondolkodni. Tehát, hogy rögtön internet, szólok a kollégámnak, okostelefon, rákeresek, hogy egy picit létszik, hagyunk időt tényleg, kicsit gondolkodjatok. Na, megnézzük a mai játékos. Vette alapot. Mindjárt jövünk, jó? Aki még esetleg jelentkezne hármas ugrásra. Tehát én mindig odafigyelek rá, hogy az első mindig... Jó, vagy nyugodj már le. Aki jelentkezne hármas ugrásra, az írja nekünk SMS. Jó, mi pedig jövünk a játékkal, tényleg. És a nap legjobb pillanatában. Hagyaljatok, használjátok a fejeteket. Mert tényleg, megéri szerintem. Itt vagyunk mindjárt. A Rádió Egyen. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő. Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan, 6 perc múlva. De bírom azt a Justin Timberlake-et. Te is bírod? Már akkor már ketten vannak, mert te nem szerintem. Te nem bírtad annyira? Én mire szeretem azt a Timberlake számot? Én, hogy is mondjam csak. Lötyögős kicsit. Én a fazont bírom. Tehát, hogy a zenéjét azt nem annyira, de magát a fazont azt igen. Egy tehetséges fickó. Azt én szerintem a fazon, az abszolút aha, jó. Fazon. Régebben nem annyira zavart, hogy egy kicsit így szélesebb fazon, de most ez a keskeny már jobban bejön egy picit. Ez a kicsit a D'Artagnanosan, értetek, mire gondolok. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel! Sziasztok, hello, Gergő vagyok. Szia, Gergő! Hello! Balázs Feri, Jani. Honnan hívtál minket, Gergő? Gödöllőn vagyok, jelenleg itt dolgozom. Mit csinálsz ott? Én egy ilyen biotechnológiai cégnél vagyok értékesítő, különböző vegyszerek, reagensek, automaták, mikroszkopok, ilyesmi. Hoppá, ott minden. Van ott minden, amihez nem értünk. Igen. Nem? Vegyszer, mikroszkop. Hát mondhatni, sok minden. Egyedül játszol, Gergő, olyan, aki segít? Itt van az egyik kollégám, akivel remélem összeszik itt a három választ. Hogy hívják a kollégádat? Árpi. Szia, Árpi. Árpi. Okos vagy nem volt más? Árpi nagyon okos. Árpi nagyon okos. Hát akkor ketten összerakjátok. Hát. Nálunk is van egy Árpi. Így van. Igen, tudom. Ő bányász. Igen. És okos. Bitcoin bányász. Na figyelj. Mi van a Bitcoin-nál? Menjünk? Mehet. Így szó az első kérdés, ez az elég könnyű tényleg, sőt, hát az nagyon könnyű. Azt mondja, kik ünnepelték augusztus 20-án a névnapjukat? Hát ez... Na ne. Itt vagy? István. Internet? Nem, István jött. Nem, István. De majdnem. Hát azért ezt illik fejből tudni, ne csináljátok már, hát augusztus. Hát a saját névnapomat sem tudom. Hogy hívnak? Gergő. Még mindig. Ezek szerint nem állni. Nagyon jó. Viszont jó, hogy nem nézted meg a leten, egy picit gondolkodtál és rátor? Igen. Azért kérdeztem, hát rá kell sor a nevedre a Google-ba. Menjünk tovább? Mehet, mehet. Hogy nevezik a háromszög alakú orosz pengetős népi hangszert? Így szól a második kérdés. Háromszög alakú népi pengetős hangszer. Orosz. Igen, orosz. Orosz ráadásul is. Orosz, orosz, így orosz. Na jó, ne, ukulele. Ne. Az, nem, a banjo. A híres orosz hangszer az ukulele. A és a didgeridoo. És a banjo. Nem ukulele, nem, egészen mások nem. Hívják. Gergő. Ez a balalajka. Balalajka. Kicsit ismeretlenül cseng neked, úgy érzem. Balalajka, nem hallottál még a balalajkát? Hallottam már róla, de sosem játszottam rajta. Hát. Vagy más hangszeren sem, úgyhogy... Na jó. Az ukulele az más. Az ukulele az egy picit az más. Igen. Jó, figyelj, hát nincs bumbazás, mert a második kérdés után pedig szerintem azért ez nem volt nehéz, hát tudható volt. Csak az ember már annyira netre hagyatkozik, hogy be se ugrik. Hát orosz hangszer, balalajka, hát azért ez így be kellett volna nyugorjon. Gergő, köszi a játékot, gyors volt. Köszönöm, igen, sajnos. Legközelebb, jó? Ciao, hello, ciao, szia. Hát pedig nem volt nehéz egyébként. Nem volt, nem. Na, mutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Egyrészt a Mávstart Facebookon született kabala figurájáról beszélgetünk egy kicsit. Tudjuk, hogy ez nem egy hivatalos kabala figura, egyszerűen csak egy pályázatot tett közé, hogy a Mávstart ZRT a Facebookon, és hát megválasztották, vagy kiválasztotta a szakmai zsűri, ami aztán nem szakmai volt, hanem Mávstart dolgozókból állt, a Mávstart kabala figuráját. A vágány embert. A vágány embert. Kielemeztük, végignéztük, és ízekre szedtük az apró kis kabala figurát. Még ha nem is hivatalos, mi nagyon szeretjük. A Vávnál kicsit tényleg megállt az idő. Hát erről árulkodik a kabala figura is. Sok mindenre kapcsolatban voltak, meg van is hiányérzetünk így a Mával kapcsolatban, de így valahogy a kabala figurát azt nem hiányoltuk eddig. Nem. Mást igen, de ezt nem. De most már van ez is neki, ha használják majd. Azt mondták egyébként, hogy nem fogják nyilván hivatalosan használni. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig, hogy berepült egy gép a magyar légtérben most hétvégén. Felhívtuk Molnár Tibor őrnagyot. Meséljen nekünk kicsit a protokollról, hogy hogy zajlik ilyenkor. Mennyi idő alatt riasztják őket, hány perc alatt kell gépbe ülni, felszállni, fogni ugye az utasszállítót, és aztán ott mi történik, hogyan kommunikálnak az utasszállító pilótájával, hogyan veszik rá, hogy esetleg vegye fel a rádiót, vagy kapcsolja be. Szóval egy csomó olyan kérdésünk volt, amit laikusként nyilván nem tudunk, de Tibor állta a sarat és megválaszolt nekünk mindent, úgyhogy már is mutatjuk, hogy mi történt velünk a mai napon. Balázsék a Rádió Egyen. Szimpi volt a pilóta. Abszolút. Nagyon jó fej volt. Őrnagy úr. Laza volt. Vette a lapot, és nem volt ez a merev, ez a... Még a délutáni repülés előtt dumálunk egyet. Igen, jó arc volt, igen. Na, hívjuk a naphallgató ilyen gyorsan. Úristen, honnan vetted elő ezt a telefont? Hello, jó reggelt, Jani Feri Balázsáho. Írtál nekünk SMS-t. Hello. Ó, Balázsé. Honnan sikerült előbányászni ezt a telefont? Ja, a headsetet a zsebemből. Volt egy 8-10 másodperc, amit végig hallgattunk. Hogy hívnak? Szia! Sanyi. Sanyi, nem mondtad, hogy Balázsék vagy reggeli show. Nem. Vagy bármit, igen, ahogy hívtak bennünket. A fülembe. Hát. És mire kivettem, kicseréltem a headsetre, addig bebuktam. Na. Igen, hát ez nekünk egy 10 éves rovat, de itt az a Rádió Egyen ez valahogy... Nem megy. Valahogy. Mert az emberek elfelejtették volna ezt a rovatot, vagy tényleg kicserélődtek a hallgatóink, nem tudom. Vagy nem tudják követni a névváltoztatásainkat. Hogy már mit mondjanak, igen. Jó, már dolgozol már egyébként? Dolgozok, persze. Jó van. De megtudtad, a kollégának se sikerült, nekem se. Kollégát is hívtuk már, és ő sem mondta? Nem, ő neki hármasugrásban bukott úgy. Ja, hármasugrás. Na, erős csapat vagytok. De akkor van két elbukott ajándékcsomag. Figyelj, valakinek csak összejön ott a cégnél. Hajtunk még érte, hajtunk. Hol hallgattok? Merre vagytok? Én Jani kerületébe szállítok ebédet. Ó, hát 18-ban. 18-ban, hát ott azt hittem már mindenki tudja, hogy kell felvenni a telefont. Jó, van, figyelj, te vagy a naphallgatója, akkor kicsit mindegy is, hogy mit írtál. Ajándékcsomag nincs viszont, akkor nem tudjuk ezt odaadni neked, sajnos. Nagyon köszönöm. Jó? Sziasztok. Ciao, hello. Köszi, szia. Hello. Na jó. Ugye, hogy valahogy ez nem működik? Ne. Megszüntessük, vagy mi legyen? Én nem tudom. Azért higgyünk benne. De ez működött 8 évig. Vagy 9 évig. Na mindegy. Jól van, oké, megyünk. Elmondtuk mindent. Nem? Kiegészítő sport ma? Ne üzd már, ne hajszol, pihenő nap. Na bár mondjuk ezután a hétvége után, igen, inkább pihenj. Szerintem te menj haza, ne csinálj semmit, dőj le. Egész családom ki van. Idegbecsípődés, fejsebb, vérzés a garázsban, hát ezek után már nem tudok. Nem, szerintem ma pihi van. Egy kicsit azt mondta az edzőbe, hogy kell pihenni, hát akkor ma pihenő napot tartunk. Óra megvan még? Ki milyen volt kilométerről? Persze. Nem a nyelvóra. Hát ez hogy nem? Azt nem veszi többet onnan ja, senki. Jó. De ez miért nem meg? Hát azt főrakod, az néha a kocsiba kell tölteni. Mondjuk ismersz, igen. Igen. Ezért kérdeztem. Ha levehető. Érted? Akkor le is veszed, letehető, le is teszed. Nem, ez egy jó rendszer. El is veszted. Persze. De ez egy jó rendszer, hogy nem elemes, és nem kell mindig elemet cserélni, a kocsiról föltöltöd. Fé, egész hétvégén tanultam az órát, és még mindig nem vagyok a végén. De nem kell neki. De mi mit akarsz? Nézze, hogy mennyit futottál, mennyi ideje futsz, meg mennyi az átlag tempod, mit akarsz ettől az órától, mit se főzze meg az ebédet? Tudni, hogy mire képes. De minek a úgyse használod? Hát van egy csomó olyan funkció, nem fogsz magadra fölrakni ilyen pulzusfigyelőt, és akkor átlag kalória fogyasztás, meg csomó olyan, nézzen alap dolgokat, tehát azt be tud rajta állítani. Vagy érdekel, hogy amit sosem használsz, azért tud. Nem, hát millió egy dolgot lehet vele csinálni. Hát most beállítottam a kedvenc sportágokat, amiket valószínűleg használni is fogok, vagy amire használni is fogom. Egy kis, azt mondja, hogy szabadtéri futás, futópadon futás, gyaloglás és kerékpár, ezt a négyet állítottam be, de egyébként még van rajta körülbelül 30 különböző sportág, amire fel lehet használni, úgyhogy kőprofi. Hát böngész, János, böngész. Hát, tanulgass, állítgass, hát nézeges, hát éj veszélyesen. Lépj, persze, hát azért legyen értelme, hogy kinyomtattam azt a 95 oldalt. Nézeges, hát, ülj fölötte, vakard a fejed, és hát ha erre van időt, hát csinálja. Hát, nincs ezzel baj. Jó van, jövünk holnap. Jó nem elfelejteni, hogy KLM játékunk zajlik, utazáskukacradio1.hu, e-maileket írjatok nekünk, megható aranyos, kedves, vicces történeteket várunk, hogy miért ti szeretnétek elrepülni. Amerikából ez fontos, egy két személyes útra invitálunk meg majd valakit. Abba a városba, ahol szeretne. Szinte azt is el tudjuk intézni. Szállással. Vagy legalábbis közel tesszük le ahhoz a városhoz. Aztán onnan az odaírás fakultatív. De minden esetre tudtok menni, úgyhogy írjatok nekünk e-maileket, jó? Aztán pedig várunk mindenkit majd az Erzsébet téri kitelepülésre, ahol szintén majd nagyon sok nyereményt lehet majd hazavinni. Ez jövő csütörtök, igen, augusztus 31-e. Jól van, úgy utálom, amikor azt mondod, hogy mindegy, hogy mit ért a naphallgatója, miért nem mondod be, kérdezi Tipcsi. Jogos a felvetés. Hát, tök jogos. De kell tudjuk, ha nincs naphallgatója, nem kell tudjuk. De hát ez van. Én abban a hitben élek, igen, hogyha nem nyerte meg az ajándékcsomagot, akkor kicsit mindegy. Ha jót írt és felveszi és mondja, akkor az úgy kerek. Az úgy kerek. Na mindegy. Jövünk holnap 6-kor, jó, vigyázzon mindenki magára, puszi. Hello. Sziasztok. Szevasztok, csácsok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi. Csak a Rádió 1-en.